NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ouders van de Utrechtse studenten die op een zogenoemde banga-lijst staan, doen aangifte, meldt hun advocaat. Bij het Utrecht Studentenkoor gaat een lijst rond waarop de vrouwen als lustobject worden gerangschikt. Het OM was zelf al een onderzoek gestart. In Noord-Gaza is de eerste lading hulpgoederen gelost die via de nieuwe zeeroute via Cyprus is aangekomen. Israël bevestigt dat 115 ton voedsel en water aan land is gebracht. De verzakte gasleiding langs de A2 bij Eindhoven is weer in gebruik. Woensdag dreigde die te breken, waarna wegen werden afgesloten en al lange files ontstonden. Volgens de netbeheerder bij Eindhoven is de gasleiding nu weer veilig. En Real Madrid heeft aangifte gedaan bij het Spaanse Openbaar Ministerie wegens aanhoudend racisme tegenover Vicinius Junior. De 23-jarige aanvaller was deze week opnieuw doelwit van racistische en discriminerende spreekkoren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken over de wereld van nieuws en sport. Heracles ontmoet vanavond Go Ahead Eagles en heeft punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Ook aandacht voor het WK Shorttrack in Rotterdam. En na 9 uur ons nieuwsforum over de politiek, want informateur Kim Putters heeft de partijen zover gekregen dat ze gaan werken aan een nieuw kabinet. Maar we beginnen in Almelo, waar Heracles en Go Ahead Eagles tegenover elkaar staan. En Jan Vincent van Zuiden er is voor ons. Jan Vincent. Ja, goeie avond, Suze, Margje. We zijn een half uur onderweg inderdaad. En het staat nog 0-0 in Almelo. Het is een wedstrijd, nou ja, niet om over naar huis te schrijven. Beide ploegen hebben wel wat doelpogingen ondernomen. Maar nog niet eens schot tussen de palen na een half uur spelen. Wellicht dat Go Ahead, dat toch wel favoriet is in deze wedstrijd. Ze draaien een uitstekend seizoen. Nu een doelpoging kan ondernemen, maar de bal wordt weggewerkt. Go Ahead staat 7e en doet volop mee in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. Dat zouden ze maar wat graag willen. Europees voetbal in de Adelaarshorst. Maar dan moeten ze deze plek wel vast zien te houden. En niet al te veel meer afzakken. Ja, en aan de andere kant, je zei het al, Margje. Heracles heeft de punten keihard nodig. Staat maar 2 punten boven de 16e plek. Daar staat nu nog RKC. En ja, die hebben, als je daar staat aan het einde van de rit, dan moet je play-offs spelen om promotie degradatie. Ja, daar wil Heracles zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Maar dan hebben ze dus punten nodig. Voorlopig is het een hele rustige wedstrijd in Almelo. Ik zei het al, weinig kansen tot nu toe. Behouden van beide ploegen. Behouden hun spelopvatting. En nog bepaald geen spektakel. 0-0 nog na 31 minuten. Dankjewel, Jan Vincent. 3 dagen lang is Ahoy het decor van de wereldkampioenschappen Short Track. Alle toppers zijn erbij in Rotterdam. Morgen en overmorgen rijden ze voor de medailles. Vandaag waren de kwalificaties. En verslaggever Edwin Cornelissen, die heeft dat allemaal gevolgd natuurlijk. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Nou, laten we eens even beginnen met die teamonderdelen. De mannen en vrouwen reden de aflossing. Het is nu net afgelopen, klopt dat? Ja, klopt. Ik zie nu de laatste oranje pakken van het ijs lopen. Dat waren de mannen die zojuist in actie zijn gekomen. Die hadden een wat moeizame rit. Die leken eventjes op derde posities te komen. Ze moesten bij de top 2 eindigen om zich te plaatsen voor de halve finales op die relay. Lukte uiteindelijk prima hoor, want er was een flitsende inhaalactie. En prachtig afgemaakt door Jens van het Woud. Dus die gaan met een goed gevoel als winnaars van deze kwartfinale door. Geldt ook voor de vrouwen. Ja, die werden een beetje op de proef gesteld door Italië. Maar die hebben wel continu vooraan gereden. En ja, als Xandra Velsenboer en Suzanne Schulting dan gas gaan geven, dan weet je dat het klaar is. Dan winnen ze afgetekend. En we hebben ook nog de mixed relay gehad. Mannen en vrouwen in 1 team. En ook daar geen problemen voor Nederland. Dus gemakkelijk door naar de halve finales. Goed nieuws voor die nummers. De individuele nummers dan. Bij de vrouwen waren veel ogen gericht op regerend wereldkampioen Xandra Velsenboer en op Suzanne Schulting, die lange tijd aan de kant heeft gestaan. Wat voor indruk maakte zij op jou? Ja, dat is interessant natuurlijk hoe Suzanne Schulting zich presenteert in Ahoy. Je zou het een comeback kunnen noemen. Ze heeft weliswaar 2 World Cups gereden. Maar dit was wel het hoofddoel voor haar. En hier zit ook de meeste spanning op. Nou ja, ze maakt gewoon echt een hele sterke, goede indruk. Op de 1500 meter, haar eerste afstand, zag je bij haar kwartfinale dat ze een beetje in het pak zat tussen de schaatsers in. En dan denk je, ja, komt ze er wel uit? Hoe machtig is ze? Maar ja, dan geeft ze even wat gas en dan is het meteen prijs. De 500 meter gaf ze na afloop aan. Daar was ze zelf het meest tevreden over. Gewoon echt op macht gereden. deden. En dat was ook wel de afstand waar ze nog de meeste kon winnen, had ze het idee aan progressie. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor Xandra Velzenboer, de regerende wereldkampioene op zowel de 500 als de 1000 meter. Probleemloze dag gehad, eigenlijk op alle afstanden moeiteloos door. En ja, dat wordt nog wel een hele interessante clash natuurlijk, want morgen dan gaat dat verder met die 500 meter. En dan zien we daar Xandra Velzenboer, dan zien we Suzanne Schulding en Selma Poutsma. Echt drie Nederlandse wereldtoppers op die afstand, op de sprint. En die moeten het dan ook echt tegen elkaar gaan opnemen. Dus dat kan een geweldige apotheose gaan worden. Ja, we hebben het toch over een WK, maar ook een beetje een NK hoor ik zo aan je. Nou, dat is toch best wel bijzonder eigenlijk, ja. Als je ziet hoe, ja, want inderdaad, er zijn ijzersterke Koreanen en het veld is echt wel heel mondiaal. Maar op die 500 meter deelt Nederland al jarenlang eigenlijk de lakens uit. En ja, het is alleen maar mooi om te zien dat er intern dan ook zo'n strijd gaande is. Ik merkte eigenlijk na afloop dat Suzanne Schulting best wel kort af was naar de pers. Ze was echt afgemeten. En dan vraag ik je af, ja, zou dat dan zijn omdat ze gewoon niet zoveel kan melden over zo'n kwalificatiedag? Of zou het ook wel zijn omdat ze de spanning al een beetje voelt? Want ja, ze weet natuurlijk dat ze het dadelijk moet gaan opnemen tegen die landgenoten. En dat in een volgepakt Ahoy. Dus dat belooft wel wat te worden, ja. Morgen is dat. Bij de mannen geldt Jens van het Woud als medaillekandidaat. Hoe deed hij het vandaag? Ja, dat is toch wel een spektakelschaatser, hoor. Die Jens van het Woud, die heeft inhaalacties soms puur op intuïtie. Hè? En dat is zo schitterend om te zien. Soms doet hij het ook als het helemaal niet nodig is. Ze hadden de 1500 meter, de kwartfinale. Nou ja, hij lekte heel makkelijk als tweede te gaan finishen. Dat was genoeg voor een plek in de halve finales. En wat doet hij dan vervolgens? Dan gaat hij toch nog even in een uiterste poging met een prachtige passeerbeweging langs de Canadees die aan kop ging. Je kan zeggen dat is prachtig voor het publiek. Publiek op de banken, iedereen enthousiast. Maar je kan ook denken, ja, hij neemt er wel een risico mee. Want stel, het gaat nou net niet goed en hij krijgt een penalty of hij komt ten val. Ja, dan is ineens die droom aan duigen. Maar ja, hij wilde dat dan toch even laten zien. En ik denk dat daar ook wel meespeelt. Hij heeft die problemen gehad met de enkel natuurlijk. Hij schaatst hier met een speciale schoen die enkel ook wat moet ontlasten. Dat hij ook wel wat op zoek is naar bevestiging van ja, ik ben erbij, ik hoor erbij. Hij heeft uiteindelijk de afgelopen maand geen wedstrijden meer geschaatst. De laatste wedstrijd die hij deed was het EK. En die beëindigde hij voortijdig. Dus ik denk dat hij ook wel een beetje de bevestiging zocht. Teleurstellender overigens voor Jens van het Woud was zijn 500 meter. Hij kwam daar ten val. Dat was eigenlijk helemaal buiten zijn schuld. Want hij lag op vierde positie. Er gingen de twee die voor hem lagen, die gingen onderuit. En die namen hem mee in de val. Ja, als je dan op een positie ligt, top 2, dat je doorgaat naar een, of door kan gaan naar een kwart of een halve finale, dan mag je door. Dan word je toegevoegd. Maar in zijn geval, vierde positie, ben je kansloos en word je niet toegevoegd. Dus hij moet dan proberen om zich via de herkansingen morgen in de vroege ochtend te gaan herpakken en alsnog in het hoofdtoernooi op die 500 meter terecht te komen. Tot slot, Edwin, het is wel een groots opgezet evenement natuurlijk in Ahoy. Hoe was de sfeer daar vandaag? Nou, die zat er lekker in. We hadden de Hermes Houseband. En die trokken alle registers open, hoor. Dus dat was wel prachtig. En ja, de tribune is ook voor een kwalificatiedag heel behoorlijk gevuld. Dat zien we ook wel eens anders in het buitenland. Dan zijn dat echt dagen voor vrijwel lege hallen, bij wijze van spreken. En nu was het toch echt wel behoorlijk gevuld. En het komend weekend dan is het volle bak. Beide dagen uitverkocht. 10.000 mensen in Ahoy. En ja, er wordt wel echt een groot spektakel van gemaakt. Er hangen hier veel schermen. Er is een lichtshow. Er is veel geluid. En dus die Hermes House bent. Nou ja, als het spektakel dan ook nog van het ijs gaat komen, dan wordt het helemaal geweldig. Geweldig, inderdaad. Ik ben jaloers. Edwin, dankjewel. Door tekort aan cipiers heeft de missionair minister Frank Wierwind twee extra maatregelen genomen om de druk op de gevangenissen acuut te verminderen. Zo moeten mensen die nog een celstraf tot maximaal 2 maanden moeten uitzitten dat maar op een later moment ondergaan. En ook kunnen gedetineerden al op vrijdag naar huis gestuurd worden als dat eigenlijk in het weekend of op maandag was gepland. Judith Uitenmark, Kamerlid van NSC, voormalig rechter, is het hier niet mee eens. Goedenavond, mevrouw Uitenmark. Ja, goedenavond. Ja, er is nou eenmaal een tekort aan plekken in de gevangenis. Er moet iets gedaan worden, maar u zegt nee, deze maatregelen, dat is het niet. Nou, de minister Wierwind heeft vandaag een brief aan de Kamer gestuurd waarin nog wat meer maatregelen staan als alleen deze twee acute maatregelen. Dit zijn maatregelen die de minister eigenlijk ook al binnen zijn eigen bevoegdheid kan doen. Daar vind ik ook wat van. Mm-hmm. Maar ik snap ook wel dat de nood op dit moment hoog is. En ja, het is ook wel even de vraag van hoe is dat zo gekomen? Want natuurlijk ook niet iets wat van vandaag op morgen ontstaat. Nee. En ik denk dat de minister daar ook wel wat eerder zicht op had. En wij als Kamerleden hebben daar op dit moment nog veel minder zicht op. Dus dat vind ik eigenlijk al een belangrijk punt. Want Nou ja, als je mensen die een celstraf hebben gehad van 2 maanden... als je besluit dat die voorlopig hun straf even niet hoeven te komen uitzitten... dan vind ik nogal wat. Ja, maar ja, dan is het natuurlijk de vraag, wat dan wel? Dat is inderdaad een vraag, maar de minister wil nog meer dingen doen. Hij heeft ook aangekondigd aan de Kamer, daar vind ik eigenlijk belangrijker... en ook veel ernstiger, is dat de minister zegt dat... iedereen die een straf heeft gekregen, een celstraf heeft gekregen... Ja. van 1 tot 12 maanden, dat de minister daarvan zegt... die straffen ga ik niet helemaal ten uitvoer leggen. Voor een heel aantal van die mensen ga ik de gevangenisdeur eerder openzetten. Namelijk al op 2/3 van de straf. Ja. Er is iemand die bijvoorbeeld 12 maanden heeft gekregen... daarvan zet de minister zometeen de deur naar 8 maanden open. En dat vind ik echt heel kwalijk. Want dat betekent dat de minister gaat moddelen aan een vonnis van een rechter. Ja, ze gaan dan naar buiten met een enkelband, toch? Dat is wat de minister dan voor ogen heeft, ja. Ja. Ja, dit gaat dus in tegen de uitspraak van de rechter. En u zegt, ja, daar gaan natuurlijk de panelen dan schuiven, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat vind ik ook echt ernstig. Hè. Dat is in Nederland niet zomaar dat als een rechter een celstraf oplegt... en dan zeker een celstraf van 6 tot 12 maanden... Ja. Nou, dan heb je echt wel wat gedaan. En een straf is natuurlijk een straf. En die straf moet ook worden uitgezeten. En als je dan een probleem hebt... Nou, dan vind ik het heel ver gaan om te zeggen dat de minister... de door een rechter opgelegde straf zomaar gaat veranderen. Ja, dat gaat wat u betreft te ver. Nog even, als je kijkt naar België, daar ging het fout deze week. Want te weinig cipiers, dat zorgt natuurlijk ook voor weinig toezicht binnen de gevangenis. Zegt u ook van ja, dit gaat leiden tot onveiligheid voor gevangenen? Nou nee, dit is ook de reden waarom de minister zegt... ik moet nu wel doen, hè, veiligheid van het gevangenispersoneel voorop. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus dat betekent dat je nou oplossingen moet zoeken. Mm-hmm. Maar nogmaals, er zijn wel meer dingen mogelijk. En wij hebben natuurlijk niet goed zicht op welke... andere oplossingen er ook hadden kunnen zijn. Hè? Zoals, en het is ook niet alleen in de gevangenis. Deze week was natuurlijk ook in het nieuws... dat we forse tekort hebben aan rechercheurs bij de politie. Het is al bekend dat we forse tekorten hebben aan officieren van justitie... forse tekorten bij de rechters. Dus het is ook een veel breder probleem. En vanuit dat probleem gaan we dan kijken naar oplossingen. Maar ja, hier gaat toch wel echt iets mis. En dit is, vind ik, ook ondermijnend in de rechtsstaat... dat de minister... dit soort oplossingen kiest en daarmee gewoon moddelt aan een vonnis van een rechter. Ja, maar dan kom ik toch weer op eigenlijk die vraag die ik al eerder stelde. Wat heeft u dan voor oplossingen als u nou de minister was? Als ik de minister was? Nou, ik ben benieuwd. Kan zomaar gebeuren over een paar maanden natuurlijk. Nou, dat zou ik niet zomaar zeggen. Maar ik denk, ik snap dat de minister een probleem heeft. Ik ben wel benieuwd. Ja. De minister heeft dit voor een deel ook zien aankomen natuurlijk. Ja, maar dat is dus de aanloop. Maar nu even stel, je moet nu een oplossing hebben die wel goed is. Mm-hmm. Nou, dan zou ik niet als minister een vonnis van een rechter gaan veranderen. Nee. Maar dan zou ik het gesprek aangaan met de rechtspraak. Nu dit probleem, en soms breekt nood dan wet... Wat voor noodmaatregelen zouden we kunnen nemen? Nou, daar zou de rechtspraak ook over na kunnen denken. Okay. In het verleden is het wel zo geweest dat bijvoorbeeld... hadden we de heenzendofficieren. Nou, dat een officier dan besloot om in bepaalde gevallen... iemand eerder naar huis te laten sturen... Nou, dat zou ik me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld je met de rechtspraak in gesprek gaat. Ja, gegeven dit probleem op dit moment voor een korte termijn, zou zoiets denkbaar zijn bijvoorbeeld. Maar, ja, dan zou de oplossing misschien hetzelfde zijn, maar dan wel in samenspraak met inderdaad de rechterlijke macht. Nou ja, samenspraak is heel fundamenteel. Hè. We hebben in de rechtsstaat hebben we de scheiding van de machten. En dat betekent gewoon dat de straf die een rechter oplegt... ook gewoon door de minister uitgevoerd moet worden. En niet dat de minister dat zelf verandert. Nu zegt u nog even, hè, het lukt maar niet om personeel te vinden. Even om het bij die cipiers te houden. Waarom lukt dat niet, denkt u? Nou, wat de geluiden die mij wel hebben bereikt... is dat bijvoorbeeld in de coronaperiode er mensen zijn uitgestroomd... omdat ze ervoor kozen om zzp'er te worden... en zich op die manier zeg maar beveiligingswerk te gaan doen... in een branche, in een commerciële branche bij evenementen... wat bijvoorbeeld meer betaalt. Dat zijn dingen die ik hoor, maar ik weet niet in hoeverre dat... qua aantallen redengevend is geweest. Maar wat ik wel weet, is dat een heel deel van het probleem ook zit in de uitstroom... dat mensen met pensioen gaan. Nou, bij de rechterlijke macht hebben we bijvoorbeeld gezien dat we rechters die al met pensioen waren weer hebben teruggehaald als tijdelijke noodmaatregel. Ja. Zou ik me dat ook kunnen voorstellen? Ja. Alles beter wat mij betreft dan een minister die gaat morrelen aan een vonnis van een rechter. Dat vind ik echt heel fundamenteel. Ja. Dat is helder. Dank u wel, Kamerlid voor NSC, Judith Uitermark. Open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Trace yourself in words unspoken, live your life. So rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes. Page before you open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Trench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. Natasha Bedingfield, Unwritten. Het is een beetje een langzame avond, heb ik het idee, voor Jan Vincent. Ja, zeg dat wel. Het is rust in Almelo. Het staat nog 0-0. En eigenlijk is dat ook niet zo gek als je naar de statistieken kijkt. Want ja, Heracles is de enige club in de Eredivisie die nog niet op voorsprong stond in een thuiswedstrijd bij rust. Nou, dat is vanavond dus ook weer niet gelukt. En Go Ahead maakte 8 van de laatste 9 goals. Allemaal in de tweede helft. Dus ja, het moet allemaal maar na rust gaan gebeuren, denk ik. Want de eerste helft, nou ja, we zijn niet verwend. Laat ik het daar maar bij houden. 1 schot op doel heeft het opgeleverd. Die kwam van Oliver Edwardsen, maar die kwam recht in de handen van Brouwer. En verder is er wel geschoten, maar allemaal over of naast. Of nou ja, niet in de buurt van een doelpunt. Dat zijn we niet geweest. Dus hopelijk wordt de tweede helft beter. Bij Heracles Go Ahead staat het 0-0. Gelukkig wel veelbelovende statistieken voor die tweede helft. Zo na 9 uur. Ja, en na 9 uur gaan we ook in ons nieuwsforum uitgebreid praten over het eindrapport van informateur putters. Want de vier formerende partijen PVV, VVD, BBB en NSC zien nu wel een kabinet voor zich. We gaan het bespreken met onze gasten. Sharon Gesthuizen, oud-Kamerlid, tegenwoordig directeur van Artes Hogeschool voor de Kunsten. Geert Waling, journalist voor EW Magazine. En hij bracht recent een boek uit over Geert Wilders. En Rick Rutte, parlementair verslaggever NRC, met volgens mij speciaal de PVV in zijn portefeuille. Kortom, mensen die veel weten van de politiek in het algemeen en PVV in het bijzonder. Geert de Waling, alvast even jou wat laten vertellen. Want jij wil het hebben over iemand die vanavond in Amsterdam spreekt. En dat is de Europese coördinator van de groep Samidoen. Ja, dat is meneer Ghatib, als ik het goed zeg. Die woont in Brussel, spreekt vanavond in Amsterdam in het Dokhuis. Dat is een broedplaats, zoals dat heet. Een culturele broedplaats, gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Waar allerlei anti-Israël bijeenkomsten worden gehouden door Samidoen. Dat is een radicale club die in sommige landen ook verboden is. Duitsland, geloof ik, hè? Ja, en omdat zij ook... Ja, precies. En ik geloof dat Israël zelfs op terreurlijst heeft gezet. Hou me ten goede. Maar wat ik nogal frappant vind, ik woon daar in de buurt... Dat is in de Plantagebuurt, Plantage Dokstraat, Doklaan. Dat is het Joods kwartier. Dat is letterlijk 100 meter hemelsbreed van het Holocaustmuseum en van het Auschwitzmonument af. En ik moest eraan denken toen ik hoorde dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, zei dat ze niet had verwacht afgelopen zondag dat die protesten ook zo dicht bij het museum zouden komen. Maar dat is letterlijk twee blokjes om de hoek van die broedplaats. De broedplaats ook van anti-Zionisme en ook wel antisemitisme, eerlijk gezegd. Daar hangt ook een Palestijnse vlag buiten en er zijn allemaal hele radicale types die daar komen. En ja, mij verbaast het niet zo. Het verbaast me vooral dat de gemeente Amsterdam niet op de hoogte was van het feit dat er dus een gesubsidieerd centrum zit waar dit soort praktijken worden georganiseerd. En waar vanavond dus ook gewoon iemand kan spreken. Wij hebben met Elsevier vragen gesteld aan de minister van Justitie en ook aan de burgemeester van Amsterdam. En die meneer kan niet geweigerd worden, want hij woont in Brussel, hij heeft een Belgisch paspoort. En ze zouden het wel willen. Ze vinden dat iedereen spreekt er schande van. Ook het CIDI en andere Joodse organisaties spreken er schande van dat dit gebeurt. Maar die man die spreekt dus nu op dit moment in de Plantagebuurt of in de Joodse buurt, ja. Sharon, ja, ik zou daar eigenlijk nog wel 1000 vragen over willen stellen. Maar wellicht misschien nog wel naar 9. We komen er misschien nog wel op. Sharon Gesthuizen, jou viel deze week op in het nieuws dat wij een lage vaccinatiegraad hebben. Ja. Deze huisarts zei er het volgende over in RTL Nieuws. Wat we nu merken is schrikbarend. Zeker het effect post-COVID. Dat heel veel jonge mensen toch van mening zijn dat zo'n vaccinatie eigenlijk onnodig is. Ja, mazelenuitbraak, Sharon, in de regio Eindhoven, gemeente Den Haag. En het RIVM maakt dus vandaag bekend wat je al zegt. Ja, dat er in februari en maart dit jaar 4 baby's zijn overleden aan kinkhoest. Wat zegt het jou? Dat we niet goed hebben opgelet. En dat we eigenlijk een paar jaar geleden de signalen die er toen duidelijk al waren, ook ruim voor COVID, voordat ook nog maar iemand van corona had gehoord. Dat we toen eigenlijk met elkaar die signalen van die dalende vaccinatiegraad onvoldoende serieus hebben genomen. Er is wel aandacht in geweest voor de politiek, ook initiatiefwet. Maar men durfde toen toch onvoldoende door te pakken. Nou ja, dat leidt nu tot hele gevaarlijke situaties. Ja, want men dacht altijd, nou, Bible Belt, hè, dat is natuurlijk van oudsher de plek. Maar het is nu, is het overal even... Nee, het is heel lokaal. Zoals volgens mij zei gisteren een wethouder of de wethouder volgens mij in Eindhoven, of een arts uit Eindhoven, zei, wij zitten eigenlijk nog vrij goed. Dus dik boven de 80. Maar volgens mij zei Arjen Lubach 5 jaar geleden al, die had het over het antroposofische haarknotje in de buurt van Utrecht. Rick Rutte kijkt heel verschrikt, want hij heeft een haarknotje. Voelt zich aangesproken. Wat zeg je? Mijn knotje voelt zich aangesproken, maar die is niet zo antroposofisch, hoor. Ja. Maar wat doe je hier nu aan? Want dit gaat natuurlijk ook over dalend vertrouwen in vaccinaties uiteindelijk. Ja, maar wat ook echt jaren geleden, en ik ga nu een VVD'er citeren, namelijk Dijkstal. Die zei, die ziektes komen niet meer voor. Zei hij toen een beetje grappend van die ouders imiterend die... honend die ouders imiteren. Die zeggen, het is helemaal niet meer nodig. Nee, natuurlijk niet, Einstein. Dat komt doordat we vaccineren. Daarom komen die ziektes niet meer zoveel voor. En wat we denk ik ook onderschatten is hoe kwetsbaar mensen zijn met jonge kinderen. Want je bent toch gewoon bezorgd over je kleine babytje. En dan met 4 maanden al een prik erin. Mensen moeten echt meer houvast hebben. Dus kwetsbaar en voor desinformatie bedoel je? Ja, absoluut. Ja, sorry, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Je hebt die bakfiets yoga moeders, de categorie die dus heel bezorgd is... vanwege, ja. Nou ja, om die willen liever dan homeopathische middelen of moeder natuur, nou ja, moet werk doen. Ja, of denken van, weet je, het is niet per se nodig. Dus waarom zou ik zoiets doen? Ze worden er toch ziek van. Er is natuurlijk bij alle medicijnen, of je nou de pil of een paracetamolletje neemt, er is bij alles wat je medisch gezien doet, is altijd een zeker risicootje. Ja, dus het gezamenlijk belang wordt ook minder onderkend of dan wel minder geloofd. Dat het ook belangrijk is voor de grotere groep om je te laten vaccineren. Ja, ik sprak laatst ook nog met iemand die zei, ja, ik geloof niet zo in. Nee, ik ben niet gevaccineerd tegen COVID en ik geloof ook niet zo in vaccineren voor elkaar. Ik zei, nou ja, dit is volkomen legitiem, ik snap je. Alleen, ja, we moeten wel erkennen, toen heb ik dat voorbeeld van mazelen aangehaald. Ik zei, ja, we moeten wel erkennen dat als we niet meer vaccineren voor elkaar, dan gaan er gewoon om de paar jaar baby's dood aan mazelen. Dat is gewoon zo. Mijn collega Bram Haan heeft er deze week toevallig een stuk over. Kijk hoe gezellig die hand is. Ja, hij heeft hem meegenomen. Een hele akelige hand met mazelen. Maar, ja, dat kunt u allemaal lezen in EW Magazine. Hij schrijft wel dat ook na corona het aantal antivaxxers sterker is gestegen, of het aantal vaccinaties sterker in Nederland is gedaald dan elders. Daar maak ik me wel zorgen om. Waarom in Nederland, vroeg ik me af. Maar, ja. Nou, nog, ja, inderdaad. Ja, we mag nog even. Ja, nou, al deze rauwe, zware materie. Ja, jij mag even lekker uitsmijten. Zullen we het even laten horen? Want jij wil het even hebben over een Nederlander die in de prijzen viel bij de Oscars. Oh ja. En de Oscar goes to Oppenheimer. Ja. Rick, de nuchtere kijk van Hoytema op het winnen van de Oscar sprak jou aan, begreep ik. Ja, hij gaf een heel mooi interview in de Volkskrant begin deze week, nadat hij de prijs had gewonnen. Waarin hij ook even vertelde dat hij eigenlijk nooit in Nederland echt aan films heeft gewerkt. Hij is via Zweden in Amerika beland en maakt daar natuurlijk nu met de grote der aarde. Hij was afgewezen aan de filmacademie en heeft hij uiteindelijk in Polen gedaan. Ja, en hij zei nu, als je dan succes hebt, dan word je door dat leuke Nederland toch wel even geclaimd. Maar hij sprak daar eigenlijk ook helemaal niet verbitterd over. Hij was er eigenlijk heel, en dat vond ik ook wel mooi. Hij zei vervolgens ook zelf, ja, maar misschien was het Amerika waar ik uiteindelijk beland ben ook een mooie plek. Passen dat meer bij het soort werk dat ik wilde maken? Ik vond het heel nuchter. Ik vond het heel monter. En er zat ook, ik zou zeggen, zoek dat interview even op. Want het was leuk om te zien hoe die daar zonder wrok over sprak. En eigenlijk gewoon heel blij was. En zei, nou ja, als er een keer een goede filmregisseur uit Nederland langskomt, wil ik ook wel een film in het Nederlands maken. Er staan fantastische foto's bij dat stuk. Speciale serie. Ook EW of is dat een andere? Nee, de Volkskrant. Niet mijn eigen krant. Okay. Ik zet graag andere media. Goed. Mooi om te zien. Prachtige fotoserie. Verwijzend naar een oude fotoserie van Faye Dunaway, die in de jaren 70 een Oscar won. Hoort van ooit, maar in een totaal lege Universal Studio met een Oscar in zijn handen. Fantastisch. Kijk, we gaan straks met jullie verder praten. Over de Nederlandse politiek, de formatie, waar gaan we heen? En natuurlijk tweede helft, Heracles, Go Ahead Eagles. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Amerika-deskundige en talkshow-fenomeen Raymond Mens. Toen wilde ik de nieuwe Max Westerman worden. Over het verkiezingsjaar in de VS. Kijk, als jij sportverslaggever bent en er komt een WK-voetbal aan, dan moet het dan gebeuren. Voor mij is dat die presidentsverkiezingen. Ja. En Casper van Eyck, voormalig clubarts van Sparta en Feyenoord. Er kwamen toen net Louis en Danny Blind en zo, die kwamen aanzetten. En vooral een van 's werelds grootste specialisten op het gebied van alvleesklierkanker. 3000 mensen krijgen alvleesklierkanker en overlijden in 2998. Raymond Mens en Casper van Eyck. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug bij Langs de Lijn en omstreken met dit uur veel politiek. We praten met drie kenners over de formatie en over onderzeeboten. En dat zijn oud-SP-Kamerlid Sjerre Gesthuizen, politicoloog en EW-journalist Geert de Waling en parlementair verslaggever Rick Rutte van NRC. En de tweede helft van Heracles Go Ahead Eagles volgen we natuurlijk ook. Ja, we gaan meteen eventjes daar naartoe naar Heracles Go Ahead Eagles. Jan-Vincent van Zuiden. 2 minuutjes geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. En het kan eigenlijk alleen maar beter in de tweede helft dan in die eerste. Want daarin gebeurde heel erg weinig. Weinig kansen gezien. Go Ahead wel ietsjes beter. Nou ja, dat mag je ook wel verwachten. Gezien de stand. Go Ahead staat 7e. En wil dus de play-offs om Europees voetbal halen. En Heracles staat 14e. Maar 2 punten boven de promotiedegradatieplek. Dus die hebben echt nog wel keihard punten nodig in het tweede helft van dit seizoen. In de komende 9 wedstrijden die er nog gespeeld moeten worden. En nu krijgt Go Ahead een vrije trap op een mooie plek. Nou, in de eerste helft wilde het voetballend allemaal niet zo goed lukken. Bij de ploeg uit Deventer. Ook niet bij die uit Almelo trouwens. Maar dit zijn dan de momenten. Daar moet je het dan toch maar van hebben, denk ik. Mensen die een goede trap hebben. Onder andere Bas Kuipers en Willem Willemsson. Die staan nu klaar achter de bal. Dezelfde 22 spelers zijn trouwens begonnen aan de tweede helft. Dus nog geen wissels gezien van René Haken van Go Ahead. Of van de Looy van Heracles. Nee, dezelfde spelers dus nog. Maar deze vrije trap ligt wel erg fijn op een meter of 7, 8 buiten het strafschopgebied. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Breum en Willemsson staan achter de bal. Ja, Willemsson die zou het in één keer kunnen doen met zijn linker. Heeft een fijne trap. We gaan eens kijken wie het gaat doen. De muur moet eerst op de juiste afstand staan. Jeroen Manschot, de scheidsrechter, die bepaalt nu dat ze goed staan. De spelers van Go Ahead, die daar een beetje de muur lopen te blokkeren, die staan er ook nog bij. En dan gaan we kijken naar het schot van Willemsson of van Breum. Nee, het wordt Willemsson inderdaad, maar hij schiet hem in de muur. Dan de rebound nog voor Oliver Edwardsen. Brengt hij de bal in voor het doel, wordt hij weggekopt. Nee, het is buitenspel en zo gaat de eerste kans van de tweede helft voorbij. En blijft het voorlopig bij 0-0 tussen Heracles en Go Ahead. In ons nieuwsforum gaan we het hebben over de cruciale week in Den Haag. Gisteren was het dan zover. Informateur Kim Putters presenteerde zijn advies nadat hij de afgelopen tijd met de partijen PVV, VVD, NSC en BBB om de tafel had gezeten. Hij stelt een programmakabinet voor en hij zei daar bij de presentatie dit over. Een extra parlementair kabinet, een vorm die ik daarin voorstel, ziet er heel anders uit dan een meerderheids- of een minderheidskabinet. Dus het is wel degelijk een andere vorm. Het hangt natuurlijk wel af van de verdere invulling die partijen daaraan gaan geven, ook op de inhoud en wat er precies uitkomt. Maar het verkeer tussen Kamer en kabinet zal daar anders door verlopen. En dat is in de kern wat ik voorstel. Ja, Rick, jij loopt de hele week rond in Den Haag. Was hier ook bij, begrijp ik. Kan je nog even kort schetsen wat Putters nou precies bedoelt met een programmakabinet? Is dat gewoon zijn vorm van een extra parlementair kabinet? Ja, hoe kort wil je het hebben? Minuutje. Waar leg je de klemtoon? Programkabinet? Programkabinet? Ik zou voor programkabinet gaan. Heb je nu een minuut? Maar je noemt wel meteen volgens mij iets interessants. Het is in elk geval wat heel erg lijkt op wat de afgelopen dagen een extra parlementair kabinet genoemd wordt. Waarom noemen ze het dan niet zo? Nou, dat zou best wel eens kunnen zijn, omdat Pieter Omtzigt die term een beetje geclaimd heeft. En de andere partijen het dan misschien weer niet zo leuk vinden als het straks wel heel erg lijkt alsof dit de kabinetsvorm is die Pieter Omtzigt wensen. Nou, daar merk je meteen dan een beetje hoe het zit met het onderlinge vertrouwen en wat ze elkaar gunnen. Daar gaan we het nog over hebben. Tegelijkertijd past het ook weer niet helemaal bij wat Omtzigt voor ogen had. Die wilde echt een hele losse constructie, heel breed, met alle partijen die mee zouden doen. Maar eigenlijk lijkt het erop dat deze 4 partijen het toch echt gaan doen. Dat ze een regeerakkoord gaan sluiten dat volgens Putters op hoofdlijnen is. Maar als je eenmaal gaat praten, ja, dan moet je nog maar zien hoe beknopt dat blijft. Dat weten we uit ervaring. Dat hebben we elke formatie gehoord dat het kort zou worden. Het werd toch wat langer. Met mensen die van binnen of buiten de politiek zouden komen. We weten nog niet precies wie. Daar kan het nog wel eens spannend worden. Maar eigenlijk wel een kabinet dat gewoon heel veel onderlinge afspraken moet gaan maken om te zorgen dat ze elkaar niet te veel gaan verrassen. Ja, dan zit je toch best wel dicht bij een meerderheidskabinet. Ik hoor echt helemaal... Ja, het ligt echt niet aan jou. Maar ik hoor dus ook gewoon echt niks nieuws. Weet je, dit is volgens mij gewoon iedere keer dit is gewoon business as usual. We willen op hoofdlijnen afspraken. Dat is de afgelopen 10 jaar al heel vaak gezegd. Inderdaad, mensen die van binnen en buiten de politiek komen. Nou, dat is ook wel bekend. Ja, en ze moeten elkaar zien te vinden. Ja, weet je, ik hoor weinig nieuws. Ja, want en het is natuurlijk ook gewoon een meerderheidskabinet. Ja, Bikker noemde het een meerderheidskabinet met externe inhuur. Bontebal had het over... Nou ja, het loopt als een eend, het klinkt als een eend. Dus dan is het een eend, dus het is gewoon een meerderheidskabinet. Dat is het ook. Dat heeft Putters ook wel uitgelegd. Maar wat natuurlijk wel historisch is, en dat is echt wel nieuw, vind ik... dat er alle vier de leiders van die partijen in de Kamer blijven zitten. Waarmee dus echt het politieke primaat in de Kamer ligt. En dat is in theorie, vind ik, een enorme stap voorwaarts... als het gaat om de klachten die we altijd hadden... dat namelijk de Tweede Kamer te veel buitenspel stond... dat ook daarmee de kiezer te veel buitenspel stond. Maar wat bedoel je precies met het politieke primaat? Dat de Kamer heel veel initiatief gaat nemen, want dat gaan ze echt niet anders. Nee, maar dat het kabinet aangestuurd wordt vanuit de Kamer. Dus en zelfs ook nog op afstand. Dat kan helemaal niet. Dat is ongrondwettelijk. De staatsrechtelijk kan dat gewoon niet. Ik bedoel, de minister is verantwoordelijk en niet de Kamer. Nee, ja, je kunt wel. Het kabinet wordt politiek aangestuurd. Die hebben afspraken met elkaar. En vervolgens kan die Kamer in debat gaan met een op afstand gezet kabinet, als ik het goed begrijp. En dan vervolgens zeggen: ho, ministertje, jij gaat hier veel te ver mee. Dit willen wij helemaal niet. Ja, maar dat is ook. En daarmee hou je het debat binnen de Tweede Kamer. Maar dat is ook altijd al zo. Want de Kamer heeft uiteindelijk, weet je, de Kamer stemt. En tenzij er een ministeriële regeling of een ANVB is afgesproken, weet je, er wordt gewoon gestemd over wetten en ook over algemene maatregelen van bestuur. Ja, maar dat is dan eerst al voorgekookt en dan wordt het gewoon met fractiediscipline door de Kamer. Ramd. Ik hoor gewoon, nogmaals, het ligt niet aan jouw uitleg. Precies, ja. Ik weet niet hoe ik in mijn nieuw Rutte, Rick. Ik hoor weinig nieuws, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk, want nee, ik vind het helemaal niet gek dat je dat zegt. Nee. Een belangrijk gevolg hiervan is dat we dus al dagen nu als een soort bijbelkennis in de tekst-exegese zitten om duidelijk te maken wat het nou precies voor kabinet is. Waardoor we het heel weinig hebben over de grootste stap die deze week is gezet. Namelijk dat het PVV uit de taboesfeer is gehaald. Dat is echt een grote stap. Eigenlijk waar die partij jarenlang in heeft gezeten. Met name door premier Rutte, die gewoon stelselmatig niet met de PVV wil regeren. Dat taboe is eraf. Zelfs als deze onderhandelingen nu klappen, zelfs als ze er niet meer uitkomen, dan kunnen eigenlijk al deze partijen die nu met Wilders om tafel willen niet meer volhouden dat ze daar ooit principieel totaal tegen zouden zijn. Ja, want dit zijn. Is gewoon een intentieverklaring. We willen met hem regeren. Ja, precies. Ja. Dus wat er ook gebeurt, stel nou dat deze partijen later zich totaal principieel tegenover Wilders opstellen, ja, dan zegt iemand vanuit de oppositie gewoon, sorry, maar ik herinner me nog want dat haal wel je dat er jullie niet, gewoon samen aan tafel zaten. Dat haal je er niet af als je zegt, het is een programmakabinet en we gaan vakministers zoeken. Je zegt, je hebt nu de hand geschud van Wilders. Ja, nou ja, en even los van het oordeel daarover. Het is gewoon duidelijk. Verloofd zijn. Dus dat is een bijbels intentieverklaring. Ja, er zat een enorm stigma op die partij. En dat is in elk geval deze andere partijen nu afgehaald. Juist door er op zo'n manier over te spreken. Kijk, wat er nu waarschijnlijk gebeurt is dat ze willen eigenlijk allemaal zoveel mogelijk vrijheid om zichzelf te zijn. Maar ze zitten samen in zo'n in een korset. En omdat ze elkaar niet vertrouwen met die vrijheid, beginnen ze toch steeds meer dat korset waar ze samen in zitten vast te snoeren. Nou ja, het feit dat Wilders ook meteen uithaalt en sneert van, ik had eigenlijk dat hij roept dat het niet democratisch is en dat het niet in lijn is met het staatsrecht dat hij geen premier kan Laten worden. Laten we daar heel even naar luisteren. Met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ik zei gisteren in een tweet dat het landsbelang en de liefde voor mijn kiezer en de PVV-kiezer, onze kiezers, dat die groter is dan mijn eigen maar positie. Maar begrijpt u het ook een beetje dat ze dat tegen u zeggen? Dat ze liever niet hebben dat u premier wordt? Nee, ik vind dat in beginsel, vind ik, dat de leider van de grootste partij de premier moet leveren. Maar begrijpt u ook wat hun bezwaren zijn? Dat is in ieder land zo en dat is hier ook. Sharon. Ja, hij maakt een enorme fout. Vind ik best erg voor iemand die volgens mij zo'n beetje 25 jaar met zijn billen op het plus zit. Het is namelijk helemaal niet zo dat het niet zo zou mogen. Dat het niet staatsrechtelijk onjuist. Dat is gewoon echt niet waar. Ik vind dat best wel ernstig. Maar is het een fout? Of is het een boodschap? Ik snap wel dat hij zegt dat het niet democratisch is. Daar kan ik me wel wat in vinden. Maar ja, toch weet je, tegelijkertijd, hij heeft zich aan zijn eigen toon te danken. Ja, ik snap wel dat partijen daar heel erg huiverig voor zijn om zoiets te doen. En het leven, wie zei dat, Kierkegaard? We moeten het vooruit leven en achteraf beoordelen we het. Het is heel gemakkelijk om nu te zeggen dat we hier een fout mee maken. Je weet het gewoon niet. Ik bedoel, we hebben in andere Europese landen ook gezien dat partijen die niet zo heel veel, zelf niet zoveel op hadden met de democratie, op het moment dat ze eenmaal veel macht hadden, ook misbruik gingen maken van die macht. Maar Wilders heeft wel iets op met de democratie. Hij is het langzittende Kamerlid. Hij heeft ook volkomen niet-democratische partij, bijvoorbeeld. Dat klopt, maar hij heeft nog nooit een voorstel gedaan om het parlement af te schaffen of de democratie om zeep te helpen. Hij heeft wat onrechtstatelijke voorstellen gehad. Ja, we leven niet alleen in een parlement. Nee, maar mag ik even? Hij heeft die teruggenomen in de onderhandelingen. Dus je zou kunnen zeggen dat die rechtsstaat, waar iedereen zich zorgen om maakt, dat is iets anders dan de democratie, dat die rechtsstaat sterker is dan ooit. Want die rechtsstaat heeft zelfs de meest onrechtstatelijke partijen op de knieën gedwongen in die formatieperiode. Wilders heeft bovendien ook nog een torentje opgegeven, terwijl hij met afstand de meeste zetels heeft gehaald. Ja. Ik vind het juist heel erg logisch dat hij toch even naar buiten toe van zich afbijt. Van ja jongens, dit vind ik eigenlijk niet kunnen. Want hij moet wel aan zijn achterban laten zien waarom hij dat hele zware compromis heeft gesloten. Compromissen zijn prima, vindt zijn achterban ook wel. Ja, dus maar je moet wel uitleggen geen, waarom je ze sluit. Het is geen fout. Jij zegt dat het ook gewoon een boodschap naar zijn achterban is. Helder communicatie, ja. Wij gaan eventjes naar Heracles Go Ahead Eagles. JV. De ban is gebroken. Heracles is op een 1-0 voorsprong gekomen door wie anders dan de clubtopscorer Jis Hornkamp. Hij maakt zijn 7e doelpunt van dit seizoen. Het is op aangeven van Emiel Hansson. Die geeft de bal voor. Dan kopt Hornkamp de bal binnen. De Lange, de keeper van Go Ahead, probeert er alles aan te doen om die bal voor de lijn tegen te houden. Maar het is hem niet gelukt. De assistent scheidsrechter had een Havix-oog en die zag dat. En uiteindelijk is er via de beelden ook bewezen dat die bal achter de lijn was. En dus zet Hornkamp, die scoort in zijn 5e thuiswedstrijd op rij, zet hij Heracles op voorsprong. Direct daarna ook een grote kans voor Go Ahead Eagles met eerst Victor Edwardsen. Nou, die stuitte nog op Brouwer, de keeper van Heracles. En daarna de rebound voor Breum. Een enorme kans, maar hij schoot hem over. Ja, zo zijn we eindelijk echt begonnen in Almelo. 1-0 de voorsprong voor Heracles. Dat zei Jan-Vincent van Zuiden. Maar Suze, jij mag dus je JV zeggen. Dat heb ik eigenlijk nooit aan hem gevraagd. Dus dat kunnen we zo direct eventjes met hem bespreken. Ja. In de volgende flits kan hij zeggen of ik dat wel of niet zou mogen zeggen. Ja, hartelijk dank. Ja. Rick, Wilders komt. Ze zitten met z'n allen binnen. Ze besluiten iets met z'n allen. Ze zetten daar wel of niet een handtekening onder. Ik weet niet precies of dat zo gaat. Onder het rapport van Putters. Dan komt hij naar buiten en dan zegt hij, ik vind het unfair. We hebben ook geen moment gehad dat ze met z'n allen op de foto gaan en denken, nou, bordesfoto. Ja, zoiets. Wat zegt dat? Nou, het cruciale is dat je heel erg hoort dat dit abnormaal is. Dat dit niet bij hoort bij hoe normaal formaties gaan. Dat normaal, en dat is waar, de grootste partij vaak juist een soort nederigheid moet tonen om de rest om tafel te krijgen. Dat is de traditie, dat is hoe het vaak gegaan is. Maar dat is fundamenteel niet wie Geert Wilders is. En dat is ook niet hoe hij zal regeren. Ik denk, zoals Geert het net omschrijft, als er straks een kabinet zit, welke relatie Wilders daar ook precies toe heeft, dit is hoe die ermee om zal gaan. Hij zal zich heel luid uitspreken als hij met compromissen in de weer gaat. Hij zal alles wat hij kan, zal hij als een groot offer presenteren. In die zin is Wilders fundamenteel anders ook dan de andere leiders. Dat is in ook deze, lelijk. Dat is ook lelijk in die toon. Die kunnen we allemaal van zeggen dat het niet zoals het in het parlement hoort te gaan en zo. Maar ik denk dat hij heeft zijn kiezers deels via Twitter of via X geworven. Hij heeft een bepaalde achterban waar hij dan een bepaald contact mee heeft. Dit past bij hem. En of je er nou mee eens bent of niet, ik heb er geen moreel oordeel over. Alleen, hij gaat niet veranderen. Net zoals Pieter Omtzigt blijft een emotionele man die wel eens aan tafel woedend kan worden of kan huilen. Je moet dat allemaal van elkaar accepteren in zo'n setting. En dan pas kun je samen verder. En daarom is volgens mij juist ook het compromis gesloten dat ze alle vier in de kamer blijven. Zodat ze elkaar ook een beetje kunnen blijven bevechten. Ja, er zit alleen wel natuurlijk echt iets aan. En dat maakt het bij Wilders wel anders. En dat is, wat onderscheidt hem nou met zijn politieke programma, is dat het natuurlijk nog veel meer de wil van het volk vertegenwoordigt, tegen het systeem tekeer gaat. Wilders moet dat nu verzoenen met het feit dat hij deel wordt van het systeem. Hij heeft altijd tegen het establishment gestreden. Nu is hij het establishment. Maar is hij daar toch, deel toch, van? Toch, ja. Hij kan daar toch tegen blijven strijden. Dan strijdt hij weliswaar tegen een soort van eigen kabinet. Maar ja, het is ook weer niet zijn eigen kabinet. Want... Nou, en dat is precies waarom dit dus voor Wilders ook best wel een interessante en hele slimme strategische formule is. Maar je snapt het... de kiezer dit straks nog? Dat vraag ik me. Dat is waarom hij het doet. Het is een raspopulist. Het is een raspopulist. En hij is wel een gevaar voor onze democratie. Want we leven namelijk niet alleen maar in een parlementaire democratie, maar in een democratische rechtsstaat. Wat gaat hij dan doen? De trias politica kunnen niet zonder elkaar. En zijn aanval op niet alleen het parlement, door het een nep-parlement te noemen, maar ook zijn consequent wegzetten van de open. Van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht als fout, niet onafhankelijk, is zo verschrikkelijk gevaarlijk. En wat hij doet met dit bespelen van de kiezer, natuurlijk slikken zijn kiezers dit voor zoete kok, want hij speelt slachtofferrol. Nou, wat gebeurt er dan nu bij jou? Want ik merk echt zoveel woede. Ja, ik vind het bedreigend. Ik vind de manier waarop hij keer op keer met trucjes. Hè, ik kan me nog een half jaar of een jaar terug herinneren dat hij in de eerste termijn een motie van afkeuring wilde indienen. Het hele land stond op zijn kop. Want iedereen dacht, de Kamer steunt Wilders niet. Wel, het kabinet moet op zijn falie krijgen. Maar waar het om ging, is dat hij zich niet aan de regels hield van het parlement. Namelijk, je dient in de eerste termijn geen moties in. En zeker niet een motie van afkeuring. Of een motie van wantrouwen, want dan kun je niet meer debatteren. Dat soort retorische trucjes, namelijk ik doe wel mee om het spel van de macht, maar intussen stook ik weer mijn achterban op en laat ik weer zien dat het niet deugt en ben ik er weer boos over. Dat is je reinste populisme. Ik vind dat echt gevaarlijk. Want ik ben niet de verdediger van Geert Wilders. Hè? Ik heb me voor mijn bijdrage aan een biografie over hem heb ik me in hem verdiept en ik kan me heel goed voorstellen. Vanuit zijn perspectief redenerend zeg ik dingen die ik net heb gezegd. Maar ik proef ook die boosheid. En ik wil niet zeggen dat ik nou per se Wilders wil verdedigen. Maar ik vind het wel wat flauw dat die term nep-parlement heeft hij één keer gebruikt. Omdat hij vond dat het parlement niet stemde overeenkomstig met de mandaat dat de kiezer had gegeven. Hij zei, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Er moet een maar nieuw zie parlement jij dat komen. Gevaar? Dat is niet anti-parlementair. Dat is juist superparlementair. Ja. Hij was dolblij en trots als een kind toen hij vorig jaar van Vera Bergkamp notabene een zilveren koetsje kreeg omdat hij 25 jaar in de Kamer zat. Hij is dol op het parlement. Hij is niet dol op een bepaalde instituties in de rechtsstaat. Hij heeft als verdachte in het Wildersproces 1 en zeker ook in het Wildersproces 2 heeft hij keihard van zich afgeslagen naar de rechter toe, dat klopt. En niet alleen daar. En hij heeft ook niet alleen met het nep-parlement benoemen. Ik bedoel, het is continu het naar beneden halen. Iets wat overigens ook Caroline van der Plas bijzonder goed kan. Het is continu het naar beneden halen van de instituties, of het nou het Centraal Planbureau is, of de rechterlijke macht, of de collega Kamerleden of partijen. Maar Sherry, jij gelooft in de trias politica, de scheiding van machten. Die machten moeten ook, af en toe met elkaar een robbertje kunnen vechten. De rechter mag iets negatiefs zeggen over de wetgeving. De kabinet mag iets zeggen over de Tweede Kamer en andersom. Er is juist ook in die democratische rechtsstaat ruimte voor strijd. En dat komt volgende week een mooi boek uit van Tom van der Meer, oogleraar politicologie, die heb ik geïnterviewd van de week. En die, is hij ook van Elsevier? Nee, hij staat wel in Elsevier volgende week. Precies, okay. Ik wou het niet zeggen deze keer. Maar die zegt, er moet meer strijd komen. Er moet meer ruimte komen voor strijd. Juist en voor een waardestrijd in die politiek. En dat hebben de middenpartijen verzaakt maar afgelopen jaren. Maar het lastige is dat de rechterlijke macht echt kwetsbaar is. Ja. Net als andere instituten. De politiek bepaalt alles het namelijk. Is we willen even kijken wat Rick Rutte... Want we zien hier iets gebeuren, toch? Ja, maar ik vind het ook heel begrijpelijk dat deze discussie gevoerd wordt. Ik denk wat wel echt anders is aan Wilders en de PVV, is dat hetzelfde een waardestrijd is. De strijd waar je net toe oproept, Geerte. Het is heel vaak natuurlijk een strijd van het volk tegen het systeem. Nee, klopt. Nu zit Wilders straks aan de knoppen. Dan moet hij dus gaan uitleggen waarom het volk niet krijgt wat het wil, om het zo te zeggen. En dan ga je dus van binnenuit wel heel erg tekeer tegen het systeem. En dan ga je, of dat nou de deep state is, of dat je rechters of burgemeesters of de publieke omroep gaat aanvallen. Ja. Daar zit wel een risico. Ja. Even weg van Wilders, even naar een andere hoofdrolspeler. Pieter Omtzigt, die geeft nu ineens wel zijn goedkeuring na toch wekenlang, maandenlang te hebben tegengesprippeld en te hebben gezegd dat je dat niet ging doen. Waar ligt dat nou aan? Hoe komt dat? Ja, wellicht is de concessie van Wilders wordt geen premier daar wel onderdeel van geweest. Ik bedoel, dat weten we niet. Het is natuurlijk ook een beetje het geheim van die beraadslagingen die er zijn geweest. Maar ja, dit is natuurlijk wel een enorme overwinning voor partijen die heel erg tegen zijn. En Wilders heeft uit het ernaar laten doorschemeren dat het één iemand was binnen die onderhandelingen die hiervoor was. Maar het was wel ook al maanden duidelijk dat Wilders niet het torentje zou nemen. Dat heeft hij zelf ook al lang besloten, al maanden geleden. Alleen hij heeft het nu zo naar buiten gebracht, omdat hij dat compromis moet verdedigen. Ja. Dat snap ik heus wel. Het is gewoon een spelletje voor de bühne wat Wilders hier speelt. Maar wat Omtzigt heeft eigenlijk al maandenlang ook gezegd, ik wil een extra parlementair kabinet en ik wil dat op die en die gronden. Hij heeft eigenlijk in het rapport van Putters staat 80% van wat Omtzigt wilde, heeft hij binnengesleept. Dus de grote winnaar. Toch zie je dat het ook, hij heeft de termen die vliegen in het rond, en dat zijn vaak de termen van Omtzigt met dat extra parlementair. Maar hij heeft in debatten steeds gezegd, dat moet zo breed mogelijk zijn. Ja. Ik wil van links tot rechts daar partijen in. Dat klinkt niet echt als het zetje van vier rechtse partijen dat er nu zit. En je merkt sowieso in dat verslag, dat vond ik wel leuk, om tussen de regels een beetje, toch kun je uit de tekst wel een beetje afleiden hoe die discussies gegaan zijn. Daar zit een heel veelzeggend zinnetje in, dat de leider van de NSC-fractie, zo schrijft Putters dat dan, Omtzigt dus, zich wel kan vinden in een akkoord op hoofdlijnen, maar dan wel gedetailleerde afspraken wil maken over onderwerpen die hij belangrijk vindt. Ja. Zoals solide financiën. Wacht heel even, want hier wil ik wat. Dat is dus heel duidelijk de leider van NSC. En dat betekent dus dat die andere. Nee, daar heb ik een verhaal over. Thomas van Groningen vertelde dit gisteren in Op1. Ook parlementair verslaggever. Dat die andere partijen dat ook erin hadden staan, maar die hebben de laatste fase van het rapport hebben ze dat er nog uitgehaald. En Pieter Omtzigt heeft dat er niet uit laten halen. Dus nu lijkt het alsof Pieter Omtzigt de enige is die onderwerpen. Ja, maar het is natuurlijk. Maar dit had hij weer van Pieter Omtzigt, hè? Was het zijn bron? Ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet wie zijn bron was. Maar, los hiervan is het natuurlijk juist voor Omtzigt wel veelzeggend. Want hij is in de Kamer ook steeds iemand geweest die juist het belang van zo'n regeerakkoord op hoofdlijnen heeft verdedigd. En als je kijkt naar ook de afgelopen formaties, dan is het vaak ook zo beloofd. En je ziet hierdoor, in zo'n zinnetje, zie je dus precies waarom dat er in de praktijk niet van komt. Ik wil wel de vrijheid nemen om zoveel mogelijk dingen vaag te laten en in de Kamer de vrijheid te nemen, maar ik vertrouw jou er niet mee, dus ik ga toch zorgen dat ik dit afspreek. Dus en dan hoor ik de ander dat af. Slecht. Enzovoort. Er is zelden met zo weinig vertrouwen, denk ik, begonnen aan een kabinet. Maar is het dan niet een kabinet wat maar heel kort gaat zitten? Nou ja, dat zal denk ik ook heel erg liggen aan, want je zegt net, Rick zegt net van ja, het wordt in ieder geval niet heel erg breed. Dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Ik bedoel, het zal niet van links tot rechts worden, maar dat het misschien echt breder gaat worden dan deze vier partijen voor wat betreft de ministeriële afvaardiging. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Dat kan, hè. Het kan dat, dat Joost Eerdmans straks minister wordt. Dat is natuurlijk niet uitgesloten, maar we weten ook dat er nu al partijen zijn geweest. GroenLinks, PvdA, D66, SP bijvoorbeeld, die gezegd hebben, nou ja, je kan eigenlijk vrijwel zeker je lidmaatschap van onze partij gedag zeggen als je... Het is bij de SP sowieso als je wilt met een andere partij. Sharon, heb je hier nog een verhaal over? Misschien? Ja, zeker, maar dat heb ik al veel vaak verteld op Radio 1, dus dat hoeft niet meer. Nee, maar als ze jou nou vragen, kunnen ze je vragen? Nee, dat zullen ze zeker niet doen. Nee, dat vroeg ze niet. Ik heb een hele leuke baan. Maar dat is wel hoe sommigen erover praten. Hè? Dat juist de kracht van het extra parlementaire zou zijn. Ja, niet dat af en toe de SGP een keer meestemt. Dat hebben we afgelopen kabinetten ook genoeg meegemaakt. Ja. Heel even nog naar dit rapport. Hè? Want er is na veel vijven en zessen dus toch een intentieverklaring getekend om met elkaar verder te gaan. Geert, en zie je dat nou als een echte prestatie van Putters? Ja, hoe ook het resultaat is. De kans van slagen is niet heel groot. Maar die is er altijd. Dus ik ben heel benieuwd. Maar hoe dan ook, tot hiertoe heeft Putters het echt heel goed gedaan. Ik vermoed ook dat hij volgende week in het debat op woensdag, dat hij ook de opdracht krijgt, de vraag krijgt of hij weer informateur wil worden. Want hij heeft eigenlijk hier een plan neergelegd met een hele protocol van stapjes die genomen moeten worden om deze hele hachelijke exercitie te laten slagen. Jan Vincent, kom er even in. Het is 2-0 geworden voor Heracles. Limbombe, de rechtsbuiten, trekt naar binnen toe en schiet hem met links binnen. In de eerste helft speelde hij ongelukkig. Deed hij alles verkeerd in de ogen van zijn medespelers en van de trainer. Kreeg hij een enorme hoop over zich heen, maar hij mocht blijven staan. Limbombe, en hij laat nu zien waarom. Hij trekt naar binnen en haalt met links geweldig uit. De Lange krijgt ondertussen nog een gele kaart wegens protesteren, de keeper van Go Ahead. Maar het is feest in Almelo, want wat kunnen ze die punten hard gebruiken. En Limbombe, hij maakt er 2-0 van, 20 minuten voor tijd. Dankjewel, Jan Vincent. Hij moet nog steeds zeggen of ik nou wel of geen... Nee, ja, maar hij weet niet. Dat moet je nu vragen. Ik dacht dat hij misschien mee zat te luisteren. Ga ik straks vragen. Okay. Geertin, ik onderbrak je. Nou, nee hoor. Maar dat Putters een enorme prestatie heeft geleverd tot nu toe, dat ik ook denk dat hij gevraagd gaat worden als opnieuw als informateur om dit verder te begeleiden. Ik zie hem nog niet zo snel verder gaan als formateur, dus als premierskandidaat. Dat zou best kunnen. Maar hoe heeft hij dit dan voor elkaar gekregen? Nou, dit is echt een typisch een typische polderman natuurlijk. Hij is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij is voor van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij begint ook het rapport met een uitgebreide uiteenzetting wat er allemaal mis is in de samenleving, polarisatie. Ja, hij denkt, ik pak ook even mijn moment, toch? Dit leest iedereen. Overigens, zonder hij dan naar zijn eigen rapporten te verwijzen, maar wel naar de WRR en de Staatscommissie. En die, nou goed. Dus het is echt wel heel erg. Het begint meteen even heel zwaar. Daarna, als u het even doorleest, dan wordt het makkelijker. Maar het is een heel. En hij heeft structureel met een aantal experts gesproken over staatsrecht, over de parlementaire geschiedenis. En hij heeft, denk ik, op een hele goede manier die vier om de tafel gekregen. Maar hij schrijft ook wel, vanaf nu moet er ook met de maatschappelijke partners gepraat worden, met de polder. En dat is nog niet gebeurd. En daar is zoals Kim Putters. Zoals Kim Putters zelf. Dat doet hij de ene petje af, doet hij de andere petje op. Maar hoeveel moet er nog wel niet gebeuren? Dit gaat toch nog maanden duren? Ze moeten met elkaar op ongeveer 1000 onderwerpen hoofdlijnen krijgen. Ja, er staan wel veel uitdagingen voor de deur, ook op hoofdlijnen. En dan moet er een kabinet komen, 50-50, buiten de politiek, binnen de politiek, van verschillende partijen natuurlijk, dat wordt lastig. En dan moet dat kabinet vervolgens ook nog eens een keer met allerlei uitgewerkte plannen gaan komen. Ja. En dan moet het nog gedebatteerd worden in de Kamer. Ja, en die extra lagen, want we hadden het daar net al eventjes over van, er werden dan heel veel dingen werden afgestemd in de coalitieoverleggen en kregen die Kamerleden dat door de strot geduwd. Vergis je niet, met deze constructie komt er feitelijk nog een extra pingpong bij. Er moet nog eens een keer. Je moet dus eigenlijk met die vier fractievoorzitters dan iedere keer om tafel. En dan moet je vervolgens weer met het kabinet, et cetera, et cetera. Ministers dragen die verantwoordelijkheid. Die kunnen echt geen dingen gaan uitvoeren waarvan hun eigen ambtenaren zeggen, dit kan niet. Dus het wordt eigenlijk wordt het nog complexer in mijn ogen. Ja, Bert van den Braak vanavond is natuurlijk deskundig op dit gebied. Die zei, het wordt nog veel meer eigenlijk achterkamertjes. Ja. Dat klopt. Nou, ik denk dat misschien Geert eigenlijk daar wel iets interessants over kan vertellen. Want volgens mij heeft Wilders hierbij ook veel van de geschiedenis geleerd. Hij heeft natuurlijk eerder wel eens een kabinet gedoogd en toen kon hij in de Kamer blijven. Maar hij is ook een leerling geweest van Frits Bolkestein, die eigenlijk dezelfde keuze maakte onder Paars. Ja, dat is wel waar. En nu worden het vier Bolkesteintjes in de Kamer. Dat wordt wel een enorme experiment. Als in? Eén was al veel. Nee, de vier partijleiders. En één was al veel, inderdaad. Nou, maar wat ik wel moet zeggen, we hadden het net even over een zwakke kabinet. 2002 met LPF was natuurlijk ook zo'n moment. Er was echt een landslide overwinning van LPF. Pim Fortuyn was vermoord. Ja. Er moest iets gebeuren. Nu zie je ook weer met de verkiezingsuitslag, de systeemcritici hebben zoveel zetels gekregen in de Tweede Kamer. Er moet iets nieuws komen. Dat is wel een beetje de consensus. En dan is de vraag, dan moet je een beetje gaan experimenteren. En Putters is bij uitstek, om daarop terug te komen, een goede procesmanager, in ieder geval in deze fase gebleken. En het is erg cynisch, maar het zou zo kunnen dat de partijen die nu, terwijl ze formeren, alvast nadenken over de volgende verkiezingen en ook zich af gaan vragen. Kijk, daar gaan wij nog even niet aan beginnen. We gaan zo direct beargumenteerd speculeren over welke bewindslieden eventueel in dat kabinet terecht kunnen komen. Maar eerst is het 9:30. NPO Radio 1. En is Jan van den Putten hier met het hoogtepunt, nou de hoofdpunten zullen we maar zeggen van het nieuws. Ja, tegen Sam Bankman-Fried van cryptobeurs FTX is door de aanklagers 40 tot 50 jaar cel geëist. Bankman-Fried zou 8 miljard dollar van zijn klanten hebben gebruikt voor riskante investeringen. Toen klanten niet meer bij hun geld konden, ging FTX failliet. Ouders van de studenten die op een zogeheten banga-lijst staan van leden van het Utrecht Studentenkoor gaan aangifte doen. Op de lijst worden tientallen studenten onder meer beoordeeld op hun uiterlijk en seksuele prestaties. Europese lidstaten zijn het eens geworden over een anti-wegkijkwet. Bedrijven worden gedwongen om bijvoorbeeld milieuproblemen in hun productieketen aan te pakken. De wet is afgezwakt onder druk van Duitsland, Italië en Frankrijk. En op een kinderboerderij in Hoek van Holland heeft een kind zeker 9 dieren gedood. Volgens Omroep Rijnmond waren dat konijnen en cavia's. Het jongetje kwam wel vaker op de boerderij, altijd onder toezicht, maar deze keer niet. Langs de lijn en omsteken. Ja, we zijn weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Sharon Gesthuizen, Geert de Waling en Rick Rutten debatteren hier, zou je wel kunnen zeggen, over het laatste nieuws in het nieuwsforum. Waar we gaan eerst even buurten bij JV. JV, mag ik JV zeggen? Dat is eigenlijk de vraag. Was, mag ik JV zeggen? Ja, maar nu, eerst mag Suze JV tegen je zeggen, Jan Vincent van Zuiden. Ik vind het prima hoor, zeker. Ja, en jij ook hoor, Margia. Ja. Het is ook op het voetbalveld ontstaan, JV trouwens. Toen ik zelf voetballer was. Want als ik dan de bal heb en je wil de bal van mij hebben en je moet schreeuwen Jan Vincent of je schreeuwt JV, dan heb je hem toch net wat eerder. Dus op het voetbalveld werd het wel heel snel JV. Dus ja, nou ja, en ik ben voetbalverslaggever. Dus wat dat betreft is het prima. Laat ik me daar ook maar even bij houden bij, bij mijn job. Het staat een kwartier voor tijd nog altijd 2-0 voor Heracles tegen Go Ahead Eagles. En ja, dit lijkt een hele mooie avond voor Almelo te worden. Die spelen een soort van jubileumwedstrijd. Hun 750ste duel in de Eredivisie. En ja, wat zou er nou mooier zijn om die dan in ieder geval te winnen. En afstand te nemen van de clubs die onder je staan. Want ja, morgen spelen Excelsior en RKC. En dat zijn concurrenten van Heracles tegen elkaar. Dus ja, dan zal één van beiden of misschien wel allebei zullen punten gaan verspelen. En als je dan zelf hebt gewonnen, nou, dan kan het weekend niet beter beginnen. Maar ze moeten natuurlijk nog een kwartier overleven. En Go Ahead doet er alles aan om nog iets van deze wedstrijd te maken. Vin Stockers, een extra spits, is er nu bijgezet. Om te kijken of ze nog iets kunnen veranderen aan die stand. Maar Heracles lijkt het voorlopig aan het langste eind te trekken. Want zij staan met 2-0 voor. Door met ons nieuwsforum over de politiek en de formatie met Geert en Waling, Sharon Gesthuizen en Rick Rutte. We gaan het hebben over de bewindslieden, want zoals we net zeiden, geen van de partijleiders die meedoen aan deze formatie zal premier worden. Blijven allemaal actief vanuit de Kamer. Sharon, jij zei al net, het wordt alleen maar ingewikkelder. Geert, zie jij dat ook zo? Nou ja, natuurlijk is het allemaal ingewikkeld. Maar ik denk ook dat ze hiermee, ik heb eerder gezegd, het debat wordt naar de Kamer gehaald en daarmee ook wel iets zichtbaarder. Ik geloof niet dat wat Bert van der Braak zei over achterkamertjes, dat per se nodig is. Ik ben wel heel erg benieuwd. En dat is, in theorie is het plan heel mooi. Maar in de praktijk denk ik dat het ook een paar voorwaarden zijn aan de Tweede Kamer. Ik vind dat die Tweede Kamer, als die echt centraal moet komen te staan, sterker moet worden als politiek primaat komt te liggen, dan moet misschien de Tweede Kamer ook eens een keer gaan denken aan echt serieuze, goede ondersteuning voor Kamerleden. Dat er serieus geld tegenaan gegooid wordt om te zorgen dat al die Kamerleden ook goede ondersteuning krijgen. Want anders gaan we ook daar weer heel veel problemen zien. Omdat die Kamerleden ook kleinere fracties. Ja, afsplitsingen en die krijgen dan weer, dat zoals Pieter Omtzigt heeft ervaren, krijgen dan weer amper geld en geen spreektijd. En dan wordt allemaal weer gedoe. Zorg wel dat daar dat het goed geregeld is. Dat je niet tweederangs Kamerleden krijgt. Dat je niet eigenlijk ook een kabinet krijgt wat over die Kamer heen walst. Omdat er heel veel ambtenaren zijn die de minister kunnen helpen, maar amper ambtenaren zijn die de Kamerleden helpen. Daar moet echt aan gewerkt worden. Nou, het kan ook zijn dat ambtenaren gaan tegenwerken. Want er zijn nu al veel ambtenaren die het niet eens zijn met de eventuele terechtse koers die gevaren wordt. Dat wordt straks alleen maar meer. Ja, dat zou je best kunnen krijgen. Met name bij bepaalde ministeries waar deze partijen en de PVV het meest zijn stempel zal willen drukken. Justitie, wellicht ook buitenlandse zaken. Binnen justitie dan weer asiel bijvoorbeeld. Ja, dat is heel goed voorstelbaar. En in een ingewikkelde arbeidsmarkt. Hè, mensen kunnen natuurlijk ook, ambtenaren kunnen ook met hun voeten stemmen. En zeggen van ik ga ergens anders op dit moment aan de slag. Ik weet niet hoe lang ze het economisch tij nog mee zullen hebben. Maar je hebt natuurlijk best wel kans dat mensen gewoon zeggen van we gaan niet voor dit kabinet werken. We gaan weg. Scheelt wel geld. Ja, dan hoef je minder te bezuinigen. Maar ik vrees dat ze wel een intensivering zullen op justitie en veiligheid, JV dus. De andere JV van deze uitzending. Rick, heb jij een lijstje van mensen waarvan je denkt, nou, die zouden dit wel kunnen of willen? Die zijn ijdel genoeg. Want je moet wel heel ijdel zijn, wil je dit doen, toch? Omdat je zo weinig steun hebt vanuit een eigen kabinet, vanuit de Kamer, vanuit het misschien het ambtenarenkorps. Dit gaat over ministers. Ja. Nou, om te beginnen hebben ze daar natuurlijk zelf ook nog niet helemaal duidelijk iets over afgesproken. Hè? Dus ze zeggen in dat verslag dat ze willen dat ongeveer, zoals Putters het zei, 50-50. De helft misschien wel van binnen de politiek komt, maar de helft van buiten. Dus bijna een beetje een dooddoener als je naar een partij als de PVV kijkt, die natuurlijk ook geen leden heeft, geen kader. Die kan niet echt uit de eigen boezem zomaar wat bewindspersonen produceren. Vervolgens is de vraag wie dan, met name voor de PVV, maar ook voor nieuwkomers als NSC en BBB willen gaan dienen. En dan komt er nog een interessante kant aan. Kijk, het gaat wel de hele tijd over Wilders die in de Kamer gaat zitten en dat handig is omdat hij dan zijn fractie in het oog kan houden. Maar ja, dan is dus wel het gevolg dat die PVV-bewindspersonen, of die nou officieel zou heten of niet, maar waarschijnlijk wel door hem aangewezen, goedgekeurde bewindspersonen krijgt, die zijn beleid in elfen moeten gaan uitvoeren, waar die ook van op afstand staat. Dus het zou best wel eens kunnen dat als je zo'n bewindspersoon bent, en misschien kom je van helemaal van buiten de politiek, maar je moet even een PVV-broche dragen om die baan te krijgen, dat je volgens notabene zelfs van PVV-leider Wilders zelf ook nog eens kritiek te verduren krijgt. Ja, vrij verwarrende positie. Sharon, ik zag jou bij het woord ijdel enorm knikken. Ja. Nou, verklaar je nader. Ik weet niet of ik knikte. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar onderbewust. Wel grappig. Ik zag dit. Nou, wat ik wel herken is het risico, afbreukrisico is natuurlijk wel behoorlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben dat LPF-kabinet is hier al genoemd vanavond. Dat woord is al gevallen. Hoe lang heeft dat nou gezeten? 9 maanden? Ja, iets van 80 dagen of zo. Nog 2 dagen langer omdat Prins Klaus was overleden. Ja. Dus 3 maanden, zeg je. Zoiets. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat nog minder. Nog minder. Kijk, het is overigens wel zo dat dit is net als over die formatie. Het lijkt heel ingewikkeld, maar dat zeggen we ook elke formatie. Het kan ook zo dat op een gegeven moment men besluit: nou ja, we nemen hiermee genoegen en als het misgaat, dan laten we de boel vallen. Mm. Dat de partijen er zo over denken. En zo kunnen ook genoeg mensen zeggen: ga je daar dan zitten, inderdaad? Ga je dan nou ja, maar ook daarvoor zijn uiteindelijk genoeg mensen met grote ego's te vinden, weet je wel. Nou, en ik vroeg jou naar namen, maar die ging jij niet noemen net. Ja, omdat ik altijd gehoord heb dat ik zo weinig voorspellingen moet doen als politiek redacteur, want dan komen ze niet uit. Oké, okay, wie kan er wel wat voorspellingen doen? Geert, durf jij het aan? Ja, ik zit aan te liegen. Het was inderdaad van 22 juli 2002 tot 23 mei 2003. Zie ik nu zo'n excuus aan de luisteraar die daaraan hecht. Maar het is wel. Check zichzelf, dat heb ik graag. Ja, dat is het probleem van. Ik vind dat spelletje van een namen. Ik denk aan Margje Fixen. Ja, dat vind ik ook. Ja, sowieso. VWS of IJdel genoeg. Jan Vincent van Zuiden of Sport, denk ik. Nee, ik denk dat het zou wel goed zijn om eerst even te bedenken dat het echt nog te vroeg is voor die namen. Dat het spelletje ook een beetje de formatie bederft als we daar al te veel op inzetten. Het is leuk voor in de kroeg, maar misschien ook omdat het vrijdagavond is op de radio vooruit. Ik zeg, als je een rechtse premier zou willen, met een rechtse signatuur die wel kan besturen en die ook met veel partijen kan samenwerken, dan zou ik in de richting van Marco Pastors denken. Mm. Want dat is iemand die volgens mij... Ja, die werd ook in mijn appgroepen wel genoemd. Geloofwaardigheid heeft. Of Plasterk, ja, die Plasterk weer uit zijn eigen hoge hoed springt. Dat denk ik ook. Ja. Dat zou ook graag wil die, denk je. Die is wel, maar Marco Pastors... van 1 tot 100.000. Marco Pastors zou het... Ja. Die heeft ook met Putters gesproken. Hij was een van de gesprekspartners. Ja, Pastors heeft is geloof ik al 14 jaar of zo leider van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En dat werkt blijkbaar heel goed. Dat kost miljarden, maar dat werkt goed om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen. En er wordt nu ook elders in Nederland overal uitgerold. Dus hij heeft met een rechtse signatuur wel bestuurlijk veel dingen voor elkaar gekregen, blijkbaar. En wordt gezien als heel ministeriabel in ieder geval. Ja, en Keizer zal het kabinet toch wel ingaan. Mona Keizer sowieso. En ik denk Fleur Agema zal zorg waarschijnlijk nemen. Als we heel even dan weggaan van die namen. Ik heb het woord ijdel al een aantal keer horen vallen. Het woord ego, ook belangrijk. Dat zijn dan dus de eigenschappen waarvan we verwachten dat het kabinet... Je moet wel echt ambitieus zijn, denk ik, om aan dit avontuur te willen beginnen. En dat is dan nog niet eens misschien zo spannend voor BBB'ers en voor PVV'ers. Maar voor VVD'ers en voor NSC'ers is dit is echt wel een hele pittige. Nou ja, je schudt dan ook die hand. Hè? Dus je gaat in een kabinet met 2 heel populistische partijen. Ik denk dat het afbreukrisico aanzienlijk is. Ja, en we hebben, in alle vriendelijkheid, we hebben het hier nu natuurlijk over ego's en over ijdelheid. Ja, dat betekent dat iedereen al bij voorbaat denkt van ja, wat gaan dat in vredesnaam voor mensen zijn? Ik denk dat is gewoon een hele ingewikkelde. Ja, dus dan krijg je dat stempel ook nog eens. Wil je als ziekenhuisdirecteur... Toch, maar dit heb je toch voortdurend. Van, je kan ook terugkijken naar het vorige kabinet zeggen, waarom zijn er mensen die verder een prima carrière hadden, zoals Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf, naar Den Haag afgereisd om daar minister te worden. Terugkijkend, maar dat was natuurlijk nog wel een soort kabinet. Dat betekent dat met elke kabinetsconstructie, jarenlang zei iedereen, we hebben meer mensen vanuit de maatschappij nodig. Nou, toen gingen er een paar mensen vanuit de maatschappij in het kabinet zitten en binnen 2 jaar was het kabinet gevallen. Je kan op heel veel manieren je afvragen of dat nou slim is, maar uiteindelijk is er volgens mij in Den Haag en ook daarbuiten aan ego's niet zo heel veel gebrek. En ik wil er nog 1 ding bij zeggen, dat is wel dat vergeleken met bijvoorbeeld 20 jaar geleden en de wantoestanden onder de LPF bijvoorbeeld. Die radicaal rechtse partijen en ook de PVV, die hebben echt wel geleerd de afgelopen 20 jaar. Dat zie je steeds in het buitenland, dat partijen soms een paar keer hebben meegedaan, dat ze met elkaar bellen en praten en elkaar bezoeken, dat ze weten, je moet het ministerie van Justitie hebben. Want als je daar een bewindspersoon hebt, die kan af en toe dingen claimen. Je zet gewoon een misdaadteam op of zo en dan zie je daarna wel of ze wat gaan doen. Maar dan kun je jezelf mee op de borst trommelen dat je dat gedaan hebt. Die hebben lessen geleerd. Dus die weten ook wel, en de bewindspersonen die voor deze partijen in een kabinet gaan zitten, weten inmiddels veel beter hoe je dat kunt doen zonder dat je er meteen aan ten onder gaat. Maar de vraag is wel of je voor een extra parlementair kabinet, waarvan je in ieder geval wil, er is nu eigenlijk echt een soort eis neergelegd, er moet dus een substantieel deel van buiten de politiek 50%. Komen. Precies. Volgens mij minimaal, toch? Minimaal 50%. 50-50, ja, dat is een beetje vaag. Dan is wel de vraag, krijg je dan de mensen die... Kijk, hoe het ook is gegaan met het vorige kabinet en met Kuipers... dit was dus wel echt een professional. Iemand die goed wist hoe het in de zorg werkte. Krijg je die mensen zover dat ze zeggen... ik ga deze sprong wagen, ik geef een glansrijke carrière op... voor dit avontuur? Ja, dan moet je dus inderdaad, behalve ijdel... misschien moet je niet zo ijdel zijn... maar je moet echt heel veel over hebben voor de samen... dat zou je ook kunnen zeggen... Je moet heel grote verantwoordelijkheid voelen dat je iets wil teruggeven. Nou, en volgens mij is juist de constructie van dit parlement, dus van dit kabinet op afstand van het parlement, met minder signatuur van die politieke partij, is ook bedoeld om te zorgen dat het afbreukrisico een beetje beperkt wordt. Dat het toch wel een beetje neutraal. Dan zou je kunnen zeggen, half zakenkabinet wordt waarbij... Zakenkabinet. Ja. Hoe fout het ook gaat in de Tweede Kamer tussen die vier partijen... dat die ministers daar niet per se de dupe van worden. Dat is in ieder geval het idee, denk ik. Maar iedereen weet toch... Iedereen, weet je, zelfs mijn dochter van 20, die kent mijn verhalen over wat een ellende dat was tussen Bomhof en Heinsbroek. Weet je, de ruzies, de ordinaire straatvechterspartijen. Maar dat was ook wel natuurlijk een partij die onthoofd was vlak voor de verkiezingen. Dat vind ik eigenlijk een beetje onethisch om dat te vergelijken. De LPF is natuurlijk, dat is altijd het beeld geweest van LPF-toestanden. Maar dan moet je maar die mensen te dat doen is geven. Waar. Er zijn maar toch heel vaak wel weer mensen bereid om dit te doen. Hoofd. Geen ervaring. In Italië toen, niet deze ronde, maar de vorige ronde... toen daar de verschillende populistische partijen gingen samenwerken... toen vonden ze Conte. Eigenlijk een echte middle of the road. Een enorm technocratisch figuur die vervolgens het eigenlijk prima deed... tijdens de coronacrisis ook. Ja, dat was eigenlijk een beetje een bleek, kleurloos figuur... Maar die was bereid. Die bleek zo waarde nog wel wat van te pakken. Dus je kunt je zo voorstellen dat er genoeg mensen zijn die denken... nou, dat kan ik misschien ook wel. BBB-leider Caroline van der Plas en NSC-leider Pieter Omtzigt... die zien de toekomst in ieder geval hoopvol tegemoet. Nou, zo zeggen. Lang met elkaar om tafel zitten is niet hetgene wat leidt tot goede akkoorden. En dat hebben we in de vorige ronde wel gezien. En we hebben natuurlijk in een eerdere fase onder leiding van informateur Plasterk... natuurlijk al een aantal weken gesproken over de inhoud... Ja, ik heb goede hoop dat we daar niet van nul beginnen, zal ik maar zeggen. Ik ga er gewoon alles aan doen. Ik ga er zelf alles aan doen om het gewoon goed en vlot te laten verlopen. Zonder dat je onzorgvuldig bent. Hè, want je moet ook wel kijken dat dingen zorgvuldig opgeschreven, geregeld en besproken worden. Maar kijk, ik hoop voor de zomer dat we een kabinet kunnen hebben. Ja, voor de zomer gaat het lukken? Nee, totaal niet. Nee? Maar je hoort aan de stem van Omtzigt dat hij klaar is met deze formatiepartij. En je hoort aan de stem van de Plas dat ze überhaupt niet van vergaderen houdt. Dus dat ze gewoon... doe maar jongens, helemaal goed. Torentje wel of niet wil, dus maakt me allemaal niet uit. Ik gooi er nog wel eens even zorgvuldig in. Dat is dan wel... Dat is dan even ja, Rick, wat zal nu de strategie gaan zijn van elke partij? Komende tijd? Nou ja, het is natuurlijk wel op de PVV die alleen maar verder klimt in de peilingen. Na hebben al deze andere partijen. Die liggen ook een beetje in de lappenmand. Dus die hebben niet alleen als je naar de peilingen kijkt, maar ook die zijn, ja, neem iemand als Jesse Gus. Wat heeft hij nou eigenlijk nu voor positie binnen de partij? BBB heeft ook niet echt een hele duidelijke koers. NSC is eigenlijk nog steeds een hele jonge partij die zich nog niet eens volledig ontwikkeld heeft. Dus deze partijen zullen aan de ene kant een beetje op halve kracht of in elk geval niet op volle sterkte formeren. En ondertussen gewoon vooruitkijken, waarbij... waarbij ze echt wel rekening gaan houden met de volgende verkiezingen. Neem de VVD bijvoorbeeld. Die partij die ziet nu dat het niet echt zin heeft om iets anders te doen... dan een regering te vormen met de PVV. Waar ze nou niet echt heel veel zin in hebben. Ja, die gaan ondertussen heus wel nadenken hoe ze een strategisch slim moment vinden... om in elk geval te overwegen of het een keer wijs wordt... om daar weer uit te stappen en dan op verkiezingen Maar dit is toch eigenlijk heel verdrietig. Want ondertussen, en nu lijk ik wel een politicus... maar zijn er grote problemen in dit land? Ja, ik denk dat ze wel voor de zomer een kabinet zullen hebben. Ja, maar als ze dus al bezig zijn met daarna... en als ze al bezig zijn met wanneer zullen we het laten klappen... dan is dus niemand bezig met... Nou, beleid en... Dat is niet helemaal... Dat kan ook naast elkaar plaatsvinden. Rutte 2 was een kabinet waarvan mensen zeiden... nou, dat VVD, PVDA, dat poe. Nou, dat was heel snel geregeld. Maar dat was de hele tijd water en vuur leek het dan. Nou, dat ging volledig goed. Rutte 3 ging eigenlijk ook bijna de hele rit goed. Behalve voor de Partij van de Arbeid, daarvoor ging het achteraf niet. Maar even dus het. Je kunt ook intussen naar vooruit kijken en denken wanneer zal ik nou dat krukje onder mijn coalitie wegtrappen. Maar uiteindelijk achterkomen dat je met het beste tot elkaar veroordeeld bent. En intussen dingen proberen te bereiken. Maar okay. Volgens mij moeten we ook niet te veel van de politiek verwachten in deze. Ik denk dat we veel te veel van de overheid zijn gaan verwachten voor de oplossing van problemen. En hoe meer overheid, hoe meer neveneffect dat weer oplevert. En hoe meer... Oh, dat was in 2012, 2013, was dat in de tijd van de financiële crisis, was dat nog wel echt heel erg anders. Toen werd eigenlijk, we kwamen eigenlijk heel erg terug van het extreme liberalisme en werd de overheid juist in één keer weer gezien als de oplossing. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren met COVID en alle compensaties die er zijn geweest en zo ook wel gezien. Ik snap je punt, hoor. Hoe is de participatiesamenleving komen in 2012, geloof ik. Maar je bent toch tot elkaar veroordeeld. En ik ben het overigens met je eens, hoor, dat ze gaan dit samen doen. En ik denk dat partijen altijd bezig zijn, ook met formeren. Wat gaat dit uiteindelijk betekenen? Weet je, er wordt al zoveel gepeld. De dag na de verkiezingen wordt er natuurlijk meteen weer gepeld. Dus partijen zijn daar echt wel heel erg mee geobsedeerd. Ze gaan voor de zomer gaan ze dit met elkaar doen, volgens mij. En ik denk dat er ook best wel een aantal afspraken wat dat betreft goed. Als we het hebben over afspraken. Sorry, wat zei je? Nou, het zou handig zijn als ze eruit komen een beetje op tijd voor de Europese verkiezingen in juni. Of juist een beetje daarna. Dat het niet helemaal. Hè, dat ze eenheid moeten presenteren. En dat ondertussen er een campagne begint. De PVV waarschijnlijk zo ongeveer half uit de EU wil stappen. En de andere partijen daar weer net iets anders over denken. Dus het zou handig zijn als ze dat een beetje weten. Duidelijk, staat genoteerd. Voor de campagne van de Europese verkiezingen moet het rond zijn hier. Een ander punt nog heel eventjes. Wat Kim Putters aansneed in zijn advies. Is dat wat hem betreft alle vier de partijleiders er goed aan zouden doen hun uitingen op social media tot een minimum te beperken. Ja, als dat een meetlat is voor de mate waarin het naar Kim Putters geluisterd gaat worden door de andere partijen, belooft dat weinig goed, hè? Ja. Ja. Maar ik zei ook al, Wilders kan dit niet afleren. Dit blijft gewoon een onderdeel. Ik denk dat het aan de coalitiepartner is om op een bepaalde manier een grens te trekken. Zeggen van, nou, over dingen die je over ons zegt, zuur, over die lange Jessicus bijvoorbeeld. Ja, die hoef je niet te pikken. Maar als hij klaagt over dat hij in onderhandelingen niet alles heeft weten te bereiken wat hij wilde, dat mag hij gewoon doen naar zijn achterban. Hij is ook een soort verantwoordingsschuldig aan zijn kiezers natuurlijk. Dus ik vind het, wat dat betreft, moet je die opmerking van Putters denk ik ook met een korreltje zout nemen, maar wel als een intentie dat het fijn zou zijn om in een bepaalde fase van dit proces, zeker als er weer na volgende week, als er weer een nieuwe informatiefase komt, of zelfs een formatiefase, dat ze dan even radiostilte betrachten. En daar kan Wilders soms aan gehoor aan geven. Maar hij is niet de enige die... Nee. Niet altijd zo netjes mee is geweest. Hè? Misschien qua social media niet, maar het was niet zozeer de PVV waaruit steeds die roddels over Pieter Omtzigt de afgelopen week. En andersom kwam uit de hoek van Pieter Omtzigt ook natuurlijk over de financiële onkunde bij zijn partners aan de formatietafel. Tenminste, dat denk ik, hoor. Nou, en het verzamelen van de pers en daar naartoe rijden met de auto van Plasterk. Die was mooi, hè? Dat was ook wel sterk. Ik ben wel benieuwd hoe we in de komende... Ik kan me nog heel goed herinneren rond Oehoeskan en de val van het kabinet toen. Ik ben heel benieuwd hoe het kabinet spreekt met één mond, hoe zich dat gaat verhouden tussen de vier partijleiders in de Kamer. De eenheid van kabinetsbeleid. Ja, dat is eenheid echt van, wel. Een soort kabinetsdiscipline, hè? Daar gaat het dan. We gaan de volgende week een beetje mee testen. Dan is het eerste debat over het eindverslag. Ik zou direct nog heel even verder met jullie, maar we willen nog een paar minuutjes van Jan Vincent horen. Heracles, Go Ahead Eagles. De toekomstige minister van Sport. Nou, nee, ik dacht het niet. Ah, je luistert toch mee? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. 2 minuten nog in de blessuretijd. Dan zit het erop hier in Almelo. Daar gaat Heracles 3 hele belangrijke punten bijschrijven. Dan vinden ze weer aansluiting met PEC Zwolle. Die staan 13e. Daar komen ze dan op 2 punten van. En ze nemen afstand. En dat is veel belangrijker. Ze nemen afstand van die onderste plekken. En dat geeft ze dan even weer wat lucht in Almelo. Ook voor Erwin van der Looy, de trainer. Die in de winterstop kwam. En was toch een beetje van, ja, hij moest John Lammers vervangen. Ging het nou echt wel zoveel beter dan voor de winterstop? Nou, deze punten die kunnen ze echt heel goed gebruiken. Nou ja, en Go Ahead Eagles maakt even een pas op de plaats. Die zijn 7e en dat zullen ze ook blijven. Want Utrecht staat 4 punten achter op Go Ahead. Kunnen wel wat dichterbij komen, maar ze zeker niet inhalen. Dus dat blijft zoals het is. En Heracles speelt nog 1 keer de bal naar voren. Toussanko, dat is een invaller. Die is in de ploeg gekomen voor Hornkamp. De man van het openingsdoelpunt. Maar die Sanko krijgt de bal niet onder controle. Doelpunten dus van Hornkamp en Limbombe. Die zorgen voor een feestje in Almelo. Het is nog een seconde of 20, denk ik. Manschot laat nog even doorvoetballen. Maar de buiten is wel binnen. Dat voelen ze ook. Het publiek staat hier te zingen en te springen op de tribunes. Die vieren alvast het feestje van de overwinning. 10 seconden nog maar. Manschot heeft de fluit volgens mij al naar zijn mond gebracht. Die vindt het wel prima. Want spannend wordt het niet meer hier vanavond. Want in Almelo Go Ahead probeert het trouwens nog een keer met Thibaut Baten. Baten met het schot. Brouwer die nog een keer met een redding. En dan gaat die bal over de achterlijn. Manschot laat hij dan deze hoekschop nog nemen. Of niet? Ja, hij laat hem nog nemen ook. Dan gaan we nog even door. Go Ahead met de bal op de achterlijn. Baten legt hem terug. Kan er nog een keer geschoten worden door Jan Sana of door Tengstedt. Tengstedt die draait naar binnen toe, gaat schieten. Nee, wordt afgehouden. En dan is het klaar. Kan het feestje echt gevierd worden in Almelo. Want zij winnen Heracles met 2-0 van Go Ahead. Ja. Veel aandacht voor het komende kabinet. Er is nog een kabinet dat zit. En vandaag is officieel bekendgemaakt dat de Franse botenbouwer Naval Group 4 nieuwe onderzeeërs voor de Nederlandse marine mag bouwen in plaats van het Nederlands-Zweedse Saab Damen. Nou, heel duur project. Het lag al in de lijn der verwachting. Op dinsdag lekte het nieuws al uit. Daarna volgde een kamerdebat. En vooral Christoffer van de SGP liet flink van zich horen. Die vond namelijk dat dat volgende kabinet een besluit moet nemen. Voor vrijdag staat al een persconferentie in Den Helder gepland, terwijl een formeel besluit nog niet eens is genomen. Een eindeloos proces, voorzitter, lijkt nu afgeraffeld te gaan worden bij de komende ministerraad, terwijl de voortekenen voor de Nederlandse industrie ongunstig zijn. En mijn fractie vindt dat een dergelijk miljardenbesluit, dat ook nog eens onomkeerbaar is en enorme gevolgen heeft, niet past bij de terughoudendheid die van een demissionair kabinet om staatsrechtelijke en politieke redenen verwacht mag worden. Is dat terecht, Rick? Het extra parlementaire kabinet, hè? Ja. Met een kamer en een kabinet die op afstand van elkaar staan en los van elkaar naar meerderheden zoeken en het niet altijd goed met elkaar kunnen vinden. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik ken de casus niet goed genoeg om te zeggen of welke onderzeebouwer beter was geweest. Nee. Ik dacht wel, hier gebeurde iets heel geks, namelijk de uitkomst was bekend en vervolgens gaat de Kamer er nog een keertje over debatteren. Dat lijkt me gewoon niet heel praktisch. Verkeerde volgorde. Ja. Hey, je krijgt geloof ik ook allemaal rechtszaken nu als er op die keuze teruggekomen wordt. Ja. Wel heel boeiend verhaal van, ik geloof was het Huib Modderkolk die over het hacken van door Naval, of door de Fransen in ieder geval ging over hoe ze vuile spelletjes zouden hebben gespeeld bij het binnenhalen van deze order. Dat vond ik nog wel interessant. Ja. Dat is natuurlijk echt wel problematisch. Maar kijk, wat je dan hoort is dat Damen en Saab allebei niet goed zijn in het bouwen van onderzeeërs. Dan moeten ze helemaal ontwikkelen. Ik wist het niet, maar de Zweden hebben het al een tijdje niet meer gedaan. Wij hebben nog nooit gedaan onderzeeërs bouwen. Dat is heel moeilijk. Ja, en dat is ook duurder dan de Fransen. Dat komt weer door verkapte staatssteun natuurlijk. En het principiële punt dan, dat hij eigenlijk zegt van dit is gewoon te duur om door een demissionair kabinet uitgegeven te worden. Daar vind ik nog wel iets voor te zeggen. Maar het probleem is een beetje, dit is sowieso een hele rare beslissing. Omdat dit heeft zoveel jaren geduurd. Deze aanbestedingsprocedure is zo ingewikkeld. Het gaat over materie die bijna niemand begrijpt. Ook niet in de politiek. Ook omdat je heel veel niet mag weten. Gewoon uit veiligheid mag je niet weten over het ontwerp, over het proces en noem maar op. Ja, dus het is echt zo ongelooflijk ingewikkeld dat ik me ook niet kan voorstellen dat het nou heel veel uitmaakt of het nou demissionair is of missionair. Maar het klinkt wel natuurlijk in deze verhoudingen waarbij de coalitie bijna de helft van de zetels heeft verloren inmiddels in de afgelopen verkiezingen. Dus in de Tweede Kamer zwaar en de minderheid is het wel raar. Ja, tegelijkertijd moet je ook iets kunnen beslissen, of niet? Ja, ik denk dat hij compleet tegengesteld handelt aan wat eigenlijk de Kamer de afgelopen jaren waar ze zelf toe hebben besloten. Dit was gewoon het recht wat het kabinet had om deze beslissing te nemen. Ja. Maar hij voelt de tijdgeest wel aan. En hij weet natuurlijk ook, kans dat een volgend kabinet veel scherper aan de wind wil varen voor wat betreft Europese aanbestedingsregels en toch wat protectionistische trekken gaat hebben. Ja, die is groot. En als ik dat voor mijn eigen achterban kan binnenharken. Hij is gewoon heel slim. Hij is populistisch. Zijn de fractievoorzitters van de SGP meestal. Pragmatisch. Hij is wel zit populistisch zoutje over. Ja. Politiek slim gespeeld, zeg jij dus gewoon. Ja, ik zou zeggen, hij voelt de tijd gisteren. Ja, okay. Toch een beetje politicus weer aan tafel. Heel goed. Ik heb veel met ze samengewerkt. Goed, we gaan jullie danken voor jullie aanwezigheid. Rick Rutte, parlementair verslaggever van NRC. Sharon Gesthuizen, oud-Kamerlid van de SP en directeur van Artis. En Geert en Waling, EW-journalist. En straks gaan wij verder met heel wat sport. Denk bijvoorbeeld aan short track, denk aan hockey. En we hebben natuurlijk het laatste sportnieuws. We gaan het ook nog even hebben over eventueel leven op Mars. Want er is een vulkaan ontdekt. Nou, dat soort dingen. Tot zo, na 9 uur. Na 10 uur. Ja, precies. En

En het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht weer af en toe een bui. Het wordt minimaal een graad of 6. Morgen droog. 'S middags geregeld zon en 10 of 11 graden. Zondag is het weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug. 9:54, het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin wij vooruitblikken op de 26e speelronde van de Eredivisie. En terugblikken op de eerste dag van shorttrekker Friso Emons op het WK. Hockeyrivalen Amsterdam en Pinoké stonden vanavond tegenover elkaar. En dat is altijd goed voor vuurwerk. En op Mars is een enorme vulkaan ontdekt. Wat betekent dat? En is er dan ook leven geweest? Dat allemaal straks. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse medaillefavorieten bij het WK Shorttrack in Rotterdam hebben op de eerste dag van het toernooi geen fouten gemaakt. Favorieten Suzanne Schulting, Jens van het Woud en Xandra Velzenboer maakten een sterke indruk en plaatsten zich voor de volgende rondes. Velzenboer stapte er met een goed gevoel van het ijs. Het is gewoon lekker om het toernooi zo te beginnen. Ja, gewoon heerlijk om hier te racen. Ik voel me goed en ik heb gewoon lekker geraced. Even een goed gevoel opgedaan. Dus ja, was goed. Ook de Nederlandse aflossingsploegen plaatsen zich moeiteloos voor de halve finales. De Nederlandse baanwielrenners hebben een zeldzame nederlaag geleden op het onderdeel teamsprint. De afgelopen jaren was Nederland oppermachtig, maar bij de Nations Cup wedstrijden in Hongkong werd het team uitgeschakeld in de kwalificatie. Reden was het ontbreken van Harry Lafrijze. Hij kon niet meedoen vanwege een voedselvergiftiging. Mark van der Marel stopt na dit seizoen met voetballen. De 34-jarige verdediger speelde zijn hele loopbaan voor FC Utrecht. Hij maakte in 2009 zijn debuut en speelde sindsdien 388 wedstrijden. Nu vindt hij het mooi geweest en krijgt na dit seizoen een andere functie binnen de club. De vrouw die Christian Horner beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag gaat de uitkomst van het onderzoek naar de Red Bull teambaas aanvechten. Dat meldt De Telegraaf. Naar aanleiding van het onderzoek werd Horner vrijgepleit en zou de werknemster op non-actief zijn gesteld. Bondscoach Ronald Koeman heeft Jorginho Wijnaldum opgenomen in zijn definitieve oranje selectie voor de komende oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland. Wijnaldum raakte vorig jaar uit beeld na zijn vertrek naar Al Ittihad in Saoedi-Arabië. Deed nog eventjes mee tijdens de laatste Final Four van de Nations League. Maar hebben daarna niet meer in actie gezien. En Koeman is bij me op bezoek geweest. Maakte toen een goede indruk, hebben gesproken. En hij wil Wijnaldum toch nog een keer in actie zien. De oefenwedstrijden op 22 en 26 maart zijn de laatste kans voor Koeman om zijn spelers te testen in aanloop naar het EK van komende zomer. De loting voor de kwartfinales van de Champions League heeft topduels opgeleverd. Real Madrid en Manchester City springt eruit. Real is recordhouder met 14 titels. Manchester City is huidig titelhouder. En Bayern München speelt tegen Arsenal. Bayern-aanvaller Thomas Müller kijkt ernaar uit om tegen zijn Duitse vriend en collega Kai Havertz te spelen. And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend, I am waiting for you. Now it's a nice draw. Two very good teams. Two very good stadiums. Two very good cities. Op het WK Shorttrack doen de favorieten het dus goed. Maar Friso Emons geldt als een belangrijke outsider op de 1500 meter. Dit seizoen liet hij in de World Cup al zien dat hij zich meer en meer kan meten met de wereldtop. Emons is inmiddels 25 jaar, maar hij is een schaatser die de weg van de geleidelijkheid volgt. En op deze eerste WK-dag in Ahoy moest hij vooral geen fouten maken en zich plaatsen voor de halve finales van zijn afstand. Gadegeslagen door zijn grootste fan die ook actief is in het Sportpaleis. Nee, hier gaan ze bij de A-finales. Dit is de heatbox die gebruikt wordt voor de A-finales. Even een kleine blik achter de schermen totdat we weer bij het ijs en bij de boarding belanden met Annemarie Gijsberts, de moeder van Friso Emons, die straks in actie gaat komen. Ja, dit WK is in feite een soort van family affair, toch? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben als projectmanager voor de KNSB al de hele week in Ahoy. Maar ja, ik ben ook maar gewoon zijn moeder. Ja, want ik kan me zo voorstellen, ja, zo'n race, de eerste race, zo dadelijk gaat hij hem rijden, de 1500 meter kwartfinale. Dat moet toch een bijzonder moment zijn ook voor zijn moeder? Ja, ik vind het met name voor hem ontzettend leuk. Ik vind het voor mezelf heel spannend. En het leuke was toen de teams hier maandag kwamen, zeiden we van nou, het is bring your kid to work day. Daar leek het op, want toen hebben we elkaar gezien. Maar zo dadelijk ga ik eventjes helemaal strak van de zenuwen kijken naar hem op het ijs. Warm welcome once again to all short track speed skating friends from all. 7 jaar geleden was hier ook het WK. En toen was Friso blokkenlegger. Dus toen was hij een van die mannen in die leuke witte pakken. Oh ja, die dan moest zorgen dat de blokjes weer werden teruggelegd als ze omver werden gereden. Ja, die blokken moesten op hun plek. Er moest gegieterd worden. Er moest het ijs moest in topconditie zijn. Ja. Dus toen deed hij dat. Had je toen zelf ook zoiets van, oh, maar daar wil ik ook staan, ooit? Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is natuurlijk wel de droom. En toen zat ik in het juniorenteam. En dan, is dat natuurlijk, dan kijk je op tegen die mannen die daar die medailles winnen. Dus dat is wel je droom, ja. En nu staat hij klaar voor zijn eerste race op dit WK. Stapje voor stapje naar de wereldtop. Dat is Friso Emons. Stap voor stap. Heel toegewijd met het schaatsen. Hij was op zijn 12e altijd op de fiets, morgens om 6 uur. Eerst naar school met een tas boeken en een rugzak met schaatsen. Eerst gaan trainen, dan naar school, dan op de trein naar Dordrecht om te trainen. En dan haalde ik hem vaak 's avonds weer op. En Friso piepte nooit, hoe zwaar de training ook was of hoe lang die ook moest reizen. Het was altijd gewoon goed. Alleen het was een klein ventje en hij groeide niet zo hard. Dus hij won nooit en hij was altijd de laatste. Maar hij bleef dat plezier houden, dan is het prima. De aanhouder wint uiteindelijk zelfs letterlijk, want dit seizoen pakte Emons zijn eerste World Cup medaille. Friso Emons gaat stand houden en nee, pakt vallend brons. Onder het toeziend oog van bondscoach Niels Kerstelt. Friso komt elke keer dichter bij het podium. De laatste wereldbekers in Europa voor het eerst medaille gepakt. En elke keer met die vierde plekken, hij werd er helemaal gek van. Maar ja, blijkbaar waren al die vierde plekken nodig om uiteindelijk het podium te pakken. En de eerste medaille binnen te slepen. Ik doe dit op mijn eigen manier en zo ga ik daarmee om. Dus verder, ja, weet je, des te meer dat als die medaille daar dan eenmaal is, hoe mooier het dan ook is. Want je weet gewoon, je hebt ontzettend hard voor moeten werken. Dus dat maakt het alleen maar mooi. Ik krijg al klamme handjes en ik knijp de klamme handjes, ja. Ik krijg de boarding een beetje vast. Hij moet zich bij de start melden nu. Het jong, ja. Die gaat dadelijk door Ahoy worden aangemoedigd, ja. Ja, die gaat door Ahoy en we gaan gewoon meeschreeuwen. Even kijken, dan moeten we altijd even stil zijn, hè. Ja, Friese is echt een lange afstand. Friese is een soort van diesel, die kan je aanzetten en die blijft gewoon gaan. En dat zegt hij ook. Hij zegt dan moet je gewoon, je moet rustig blijven. En dan zegt hij wel eens, man, kalmte redt u, zegt hij dan. En in zoiets gaan natuurlijk vaak de eerste twee gaan door. Dus dan is het gewoon erbij blijven en dan weet hij wel, kijk, dan versnelt hij hem iets en dan hop, zit hij er weer voor. De volgende stap op het carrièrepad van Friso Emons. Nou, dat zou natuurlijk een WK-medaille zijn. Dat is wel de volgende stap, ja. Dat is natuurlijk mooi, zou dat heel mooi zijn dit weekend. Dus, hij groeit wel. Hij gaat telkens een stukje beter. En de afgelopen weken heeft hij echt dingen laten zien dat je denkt van oké, die gozer die is gewoon echt weer een stapje erbij aan het zetten. Dus, en waar zie je dat dan in? Van hoe makkelijk die hard rijdt. Dan gaat hij goed. Ja. Oh, kom op, Fries. Kom op. Blijf staan. Ja, binnen. De eerste twee zijn er. Keurig als tweede, denk ik, hè? Nou, dat is voldoende, hè? De eerste twee gaan door. En is die hartslag weer wat omlaag gegaan? Nee, ik vind het zo spannend. Oh, help. Hij heeft het gered. Mijn jong, ja, hij doet het goed. Oh, schattig, hè, die moeder? Heel schattig, ja. Mooie diepe zucht van de moeder van Friso Emons. Hij komt morgen in actie in de halve finales van de 1500 meter, dus in Ahoy. Op de 1000 meter is hij klaar. Emons kreeg een heat, een penalty. En u hoorde een bijdrage van Edwin Cornelissen. Jackson was dit. Steppin' Out. Ruim 9 kilometer hoog en op de grond 250 kilometer breed. Zo groot is de net ontdekte vulkaan op de planeet Mars. Groter dus dan de Mount Everest. Hij verbergt zich nog onder het oppervlakte. En wat dat allemaal precies betekent, dat vragen we assistent professor in astrodynamica Bart Rood. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat moeten wij ons voorstellen bij een megavulkaan? Ja, megavulkaan is eigenlijk, ja, wat het woord al zegt, mega is groot. Het is een vulkaan, maar hij is veel groter dan we normaal bedenken over een vulkaan. Je zei al, de breedte is 250 kilometer. Nou, dat is ongeveer de breedte van Nederland. Dus het is een vulkaan die heel groot is. Wij kunnen daar op aarde eigenlijk niet bij voorstellen hoe groot dat is. En nou is die vulkaan, zo konden we lezen, gevonden in het Doolhof van de Nacht. Dat klinkt eigenlijk heel mooi poëtisch. Ja. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dus het gebied heet Noctis Labyrinthus, het Doolhof van de Nacht, wat je zei. Het is een gebied waar heel veel valleien op Mars zijn, die kriskras door elkaar lopen. Dus je kunt het een beetje voorstellen als een labyrinth, als een doolhof. En een van de eerste foto's die de Viking-missie, een van de eerste NASA-missies naar Mars maakte van dat gebied, laat zien dat het gebied waar de vulkaan is gevonden heel donker is, bijna helemaal zwart. Dus ik denk dat daar de naam Noctis, zwart, nacht, vandaan komt. En in dat gebied hebben dus de wetenschappers van die studie onderzoeken gedaan. En daar hebben ze dus deze nieuwe vulkaan gevonden. En wat zegt deze vondst ons dan over de planeet Mars? Noctis Labyrinthus is ten oosten van een heel groot gebied. Dat noemen we het Tarsusgebied. En dat is een gebied met heel veel van die grote megavulkanen. Een van de allergrootste is Olympus Mons. Die is nog een stuk groter dan Noctis Mons. Die is even groot als het oppervlakte van Frankrijk, met een hoogte van 21 kilometer. En we zien eigenlijk in dat gebied allerlei van dat soort grote vulkanen. En de vraag is dus, ja, waarom zien we die niet op aarde en wel op Mars? En ook hier bij waar ik werk, bij de TU Delft, zijn we onderzoek aan het doen. Hoe kan zo'n kleine planeet, Mars is een stuk kleiner dan de aarde, zulke grote structuren herbergen? En wij denken dat de oplossing eigenlijk van binnen zit. Er is iets speciaals met Mars in het binnenste. Maar dat weten jullie dus nog niet. Dat er iets speciaals is, dat is dan de gedachte. Maar wat daar dan is, weten jullie dat ook al? Ja, we zijn druk bezig om satellietdata te bekijken. Niet alleen ik, al mijn collega's over de hele wereld. En we zien dat Mars een stuk kleiner is, dus wat kouder is, en daardoor wat sterker, een sterkere korst heeft. En daardoor kan die wat grotere vulkanen omhoog houden en een veel grotere vulkanen herbergen. Zakt dus minder snel weg eigenlijk? Ja, ze zakken eigenlijk minder snel weg, okay. Klopt. En ook, we zien dat Mars, we dachten vroeger altijd dat Mars wat veel en nog veel kouder was. Maar een van de laatste missies van de NASA, de InSight-missie, heeft laten zien dat Mars eigenlijk nog wel beweging in zich heeft. Vooral diep in het binnenste. En dat daar nog heel veel magma-stromingen zijn die dus die vulkanen af en toe laten uitbarsten. Ja, want vulkanen op aarde barsten inderdaad af en toe uit. Dat gebeurt dus op Mars ook, dat zien jullie, of dat denken jullie? Ja, nee, dat zien we in de gesteentelagen. Dus hier op aarde is het veel vaker, komt het veel vaker voor. De aarde is warmer, de aarde barst vaker uit. Maar ook op Mars denken we dat, zeker in het verleden, die vulkanen veelvuldig zijn uitgebarsten. We denken dat eigenlijk ook nog steeds aan de gang is. Momenteel niet, maar geologen zullen altijd zeggen, ja, in de geologische tijdperk, dus in de komende miljoen jaar, verwachten we wel weer dat die vulkanen weer gaan uitbarsten. Maar wat heerlijk om zo'n voorspelling te kunnen doen, toch? In de komende miljoen jaar. De komende miljoen jaar. Ja, gebeurt het wel. Ja, ja. Hier ontstaan vulkanen door het verschuiven van aardplaten. Is dat ook hoe ze op Mars ontstaan? Nee, dus Er zijn op aarde eigenlijk drie typen vulkanen. We kennen ze van de grote uitbarsting op Indonesië. Dat is waar aardplaten tegen elkaar aanbotsen en onder elkaar duiken. Krijg heel veel wrijving, heel veel explosieve vulkanisme. We kennen vulkanen bij IJsland. Dat is juist waar twee platen uit elkaar stromen. En je dus langzaam magma omhoog borrelt. En dat wordt lava. En dan zie je die prachtige plaatjes van IJsland. En de derde type vulkaan, dat noemen we een schildvulkaan. En dan moeten we bijvoorbeeld denken aan Hawaii. Dat is een vulkaan in het midden van een plaat. Er zijn helemaal heeft helemaal niks te maken met de aardplaten. Maar dat zijn vulkanen die worden gevoed door eigenlijk heel warm materiaal van heel diep. We denken zelfs tot aan de ijzeren kern, worden daar opgewarmd. En dat vloeit naar boven en maakt die grote schildvulkanen. En die derde type, dat is eigenlijk wat we ook zien op Mars. Zulk soort vulkanen. Want er is eigenlijk geen plaattektoniek. Er zijn geen aardplaten, Marsplaten die langs elkaar heen bewegen. Maar wel dus die derde type vulkaan, de schildvulkaan. Ja. En er is ook een gletsjer ontdekt. Ja, klopt. Ik zag het ook in de paper. Het is heel leuk. Een van mijn collega's die doet daar ook onderzoek naar in IJsland. Als je dus magma over ijs laat stromen, dan krijg je van die explosieve inslagkraters. Alleen het zijn geen inslagkraters, maar het is eigenlijk het ijs borrelt op. Je krijgt een soort magma-ijsfontein. Ja. En die maakt die patronen die ze dus nu ook hebben gevonden. Dus ja, een soort gletsjer heeft het er gelegen en dus magma. Ja. Dat is een heel speciaal. En wat ik dan niet begrijp is dat de combinatie van deze twee zou kunnen betekenen dat er zich wellicht leven heeft ontwikkeld. Dat is toch altijd toch even de vraag, hè? Ja, leven. Ja, maar ik snap hoe dat daartoe leidt. Maar is dat voor u ook zoiets van, we kunnen daar wel eens onderzoek naar gaan doen verder? Nou, het leven heeft natuurlijk de drie factoren nodig. Leven heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Nou, op Mars is ongeveer even oud als de aarde. Ja. Dus er is genoeg tijd geweest. Ja. Er moet hitte zijn geweest. Het moet warm genoeg zijn geweest. En er moet vloeibaar water zijn. En dat zijn belangrijke aspecten die dus deze observaties zien. Ja. Dus het zou een conditie kunnen zijn waar we misschien wel microben type leven kunnen vinden. Ergens in het komende miljoen jaar misschien. Nou, in de laatste miljoen jaar, nee. Ik denk dat het er nu niet meer zit, maar misschien nog wel de rest. Dank, fascinerend. Assistent, professor in astrodynamica aan de TU Delft, Bart Rood. Terug naar de sport. Het eerste wielermonument van het jaar staat voor de deur. Milaan-San Remo. Voor Olaf Kooi is het morgen de eerste keer dat Haan de klassieker meedoet. De sprinter van Visma Leasebike is de laatste tijd in vorm en kwam in dit prille seizoen al een paar keer als eerste over de streep. Hij heeft er dus zin in. Ja, dat is wel iets om naar uit te kijken. Ik denk, mijn eerste monument. Ja, zeker met hoe het tot nu toe dit jaar is gegaan, is het wel iets om echt naar uit te kijken. Ja, en waar kijk je dan naar uit? Waar denk je dan aan? Want ja, het is meer dan mee fietsen, lijkt me. Ja, dat wel. Maar het is wel, omdat het je eerste monument is, toch wel zonder al te veel referentie op dat vlak. Dus ik ga er vrij open in. En het is inderdaad niet zomaar om mee te fietsen, maar het is ook niet met de grootste verwachtingen. Het zal voorspelbaar zijn, hè? Milaan-San Remo laat zich op de een of andere manier nooit anders plooien dan hoe het gaat de laatste jaren. Dus je kan verwachten dat Pogacar met zijn ploeg daar op de Cipressa een enorme gas op gaat geven. En daarna op de Poggio volledig de gashendel lopen trekt. Hè? Kan jij dan zo'n Pogacar volgen? Nee, dat antwoord is denk ik vrij duidelijk. En die illusie maak ik me ook niet. Ik denk dat het voor mijn type rennen en voor mijzelf, dan moet het echt allemaal een keer samenvallen in een koers als Milaan-San Remo. En zeker nu met Pogacar en Van der Poel aan de start, lijkt het voor mij erg lastig te worden. Maar je weet het nooit. En een moment van twijfel kan een hoop doen veranderen in de koers. Maar in principe gaat het inderdaad met het tempo dat UAE wil het peloton wil opleggen op de Cipressa al echt een uitdaging worden. Dus ja, met Laporte hebben we denk ik wel iemand die met de beste 10 over de Poggio heen kan komen. En ja, hij heeft ook laten zien dat hij erg sterk aan het jaar is begonnen. Dus ja, we gaan morgen gewoon zien wat... Nou, misschien ben je er zelf ook nog bij, hè? Je weet het nooit. Nee, ja, kijk, ik ga er gewoon voor knokken. En ja, die Poggio, Cipressa allereerst zo hard mogelijk oprijden. En als ik daarover kom, dan, ja, dan is het al inderdaad nog... gewoon bijten tot bovenop de Poggio. Ja, nou ja, goed, daar kan je alleen maar van dromen en aan denken als je in vorm bent. En ja, je vorm is groot op het moment, hè? Ja, hele goede start van het jaar gehad. Toch wel waar je op hoopt als je naar naar UAE Tour en Parijs-Nice gaat... om daar in ieder geval een rit te winnen. En zeker vorige week in Parijs-Nice was het gevoel en de vorm gewoon erg goed. En dat resulteerde in twee ritoverwinningen. Ja, maar het is niet alleen winnen. Het is ook de manier waarop. Hè? Dat zag er makkelijk uit. Dat zag er vorstelijk bijna uit. Ik bedoel, het was zo overtuigend. Ja, het was... Het gaf alweer weer aan, denk ik, dat ik een stapje heb gezet. En ook met de parcoursen die daar, die daar waren uitgetekend... waar echt nog wel enige lastigheid in zat. Dat gaf wel vertrouwen ook richting wat nog komen gaat. En gewoon erg blij dat ik die zegens op wereldtoerniveau binnen heb. Favoriet voor morgen? Van der Poel. Geen Pogacar? Ook. Maar toch, ik denk met de inspanning van morgen dat het erg lastig is om ook voor Pogacar om Van der Poel te lossen. Dus, en op de meet gaat hij het dan toch moeten afleggen. Morgen dus, Milaan-San Remo met Olaf Kooi. Han Kok sprak met hem. Heracles wist vanavond na 4 nederlagen op rij weer eens te winnen. In Almelo werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen door doelpunten van Hoornkamp en Limbopwe. En volgens trainer Erwin van der Looy was Heracles wel weer eens aan een zege toe. Ja, nou dat is wel duidelijk. Merkte ook wel een beetje aan de ontlading natuurlijk. We weten dat we best wel een zware reeks hebben gehad natuurlijk. Hè. PSV uit, Feyenoord uit. Dan thuis Almere die gelijk speelt, die je niet wint. Dus we waren echt weer aan 3 punten toe. Zeker omdat je natuurlijk ook een beetje naar de ranglijst kijkt. En naar de andere ploegen, zo eerlijk moet je ook zijn. Dus ik denk dat de ploeg goed begrepen heeft wat daarvoor nodig was. En wat we moesten doen. We waren de eerste helft nog iets te voorzichtig, vond ik. Niet genoeg druk op de bal. De tweede helft deden we dat beter. En heb je ook een paar keer het moment mee natuurlijk. Zeker met de eerste goal. Eerste helft aan de bal, wat vond je daarvan? Ja, ons ook niet overtuigend. Dus we waren wat... Ja, je merkte toch wel dat er wel spanning op zat. En dan zie je dat de tegenstander toch een aantal punten meer heeft. En die en een goede ploeg hebben, maar ook wat relaxter spelen, wat ontspannender. Dus we moesten ons echt wel erin vechten in de wedstrijd. Dat hebben we in de rust ook gezegd. Meer initiatief van achteruit, indribbelen, durven te spelen. En ook meer druk op de bal, gewoon vooruit verdedigen. Emiel... meteen vooruit, Brian Limbombe meteen vooruit. En tweede helft deden we dat beter. En dan zie je ook in dat de tegenstander de tweede helft niet veel kans heeft gehad. Misschien 1, net na de goal. Jullie scoren sowieso meestal na rust. Dat zou bij in de rust een geruststellende gedachte kunnen zijn. Maar daar kun je niet van leven als trainer en als ploeg. Toch hebben jullie niet heel veel kansen nodig om die goals te maken. Nee, dat klopt. We zijn redelijk effectief voorin. We hebben een spits die ze er makkelijk erin legt. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat maakt ons wat dat betreft sterk. En het wat lekker is vandaag natuurlijk. We hebben de 0 gehouden. En dat doen we ook niet iedere dag. Nee, en jullie moeten nu punten gaan pakken. Dus deze zijn welkom. De rest moet nu achter jullie aanzien te jagen. Om bij jullie in de buurt te blijven. En jullie hebben nog een paar thuiswedstrijden. Jis Hoornkamp scoort iedere thuiswedstrijd sinds die weer meedoet. Dus dat is alvast een lekker gegeven. Ja, dat zijn allemaal garantie tot de deur opmerkingen van je. Dus, maar nee, ik vind wel, dat heb ik net ook gezegd... als je zo'n tweede helft speelt tegen Go Ahead... en die staan toch vrij hoog op de ranglijst... dan moet je ook in die andere wedstrijden gewoon de overtuiging hebben... dat je die wedstrijden ook kunt winnen. En in ieder geval spelen om te winnen. Zullen ze niet allemaal winnen misschien, maar dan gaan we nog wel punten halen. En ik ben blij dat we dat vandaag eindelijk ook een keer... tegen een ploeg uit het linker rijtje hebben gedaan. Want de meeste punten tot nu toe waren tegen ploegen om ons heen. En nu win je ook een keer van een op papier sterke tegenstander. Dus dat moet ook vertrouwen geven dat we meer kunnen... dan dat we altijd hebben laten zien. En ook voor rust aan beginnen. Nou ja, als we zo de rust 0-0 houden en de tweede helft te scoren... is het prima. Heracles verstevigt door de zegen de 14e plaats. Go Ahead Eagles blijft voorlopig 7e. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30. Het nieuws met Jan van der Putten. Het eerste schip van de zeecorridor van Cyprus naar Gaza heeft zijn lading gelost. Het Israëlische leger bevestigt dat er 115 ton voedsel en water aan land is gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek aangekondigd naar de Utrechtse Banga-lijst. Onder studenten circuleert een lijst met namen en foto's van vrouwelijke studenten en een beoordeling erbij. Het OM bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Bij de presidentsverkiezingen in Rusland hebben mensen op een aantal plekken hun onvrede kenbaar gemaakt door stemlokalen in brand te steken of verf in de stembus te gooien. En Sam Bankman-Fried, oprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX, moet voor zeker 40 jaar achter de tralies. Dat is tenminste de eis van de aanklagers. Bankman-Fried wordt beschuldigd van het stelen van miljarden dollars van klanten van FTX. Langs de lijn en omsteken. In de hoofdklasse hockey stond er vanavond een volledige speelronde op het programma, met in het Amsterdamse Bos de ontmoeting tussen de buren van Pinoquet en Amsterdam. Een wedstrijd die vaak beladen is, maar de twee rivaliserende clubs zoeken nu ook toenadering tot elkaar. Een bijdrage van Jan Kees van der Kun. Welkom op de velden van Pinoquet. Het is gezellig druk in het Amsterdamse Bos, met de nadruk op gezellig. Met gebroederlijk aan de bar de voorzitters van beide clubs. Ja, typerend voor de goede verhoudingen hier tussen de buren. We zijn natuurlijk altijd goede buren geweest. Maar natuurlijk zijn we ook sportieve rivalen. Dat werkt altijd een beetje, soms wat emotioneler als je directe buren bent. Maar op het veld wordt er gewoon hard geknokt. Ja, dat was Mark Staal. Vanuit Amsterdam perspectief, ik denk dat Serp Gratema van Pinoquet dit wel kan onderschrijven. Maar ik hoorde ook, de rivaliteit is wel eens heviger geweest, wat feller geweest op het veld. Ja, dat hoeft niet eens ver terug, hè, 2 jaar geleden. Serp, in de play-offs, toen ging het misschien net over het randje. Nou, kijk, soms kan het net iets over het randje gaan. En dat hoort er ook een beetje bij. Hè? En toch dachten de betrokkenen daar destijds heel anders over. Het was meer dan zomaar een opstootje. Spelers vlogen elkaar aan en er zou zelfs sprake geweest zijn van racistische teksten. Pinoquet-trainer Jesse Mailleu vond het in ieder geval afbreuk doen aan de historische prestatie die zijn team toen leverde, door voor het eerst de finale om het landskampioenschap te bereiken. Wordt gedwongen, in Amsterdam ook, om je met dingen bezig te houden waar je eigenlijk niet mee bezig wil zijn. Ik vind het niet leuk dat deze sluier eroverheen hangt. Dus wat mij betreft sluit het ook af. Het moet gewoon een mooie hockeyfeest zijn. Ja, dat moment was toch echt wel reden om in te grijpen, hè? Nou, we hebben het er zeker over gehad. Maar ja, je hebt wel vaker, als je zo dicht bij elkaar bivakkeert, dat juist de emoties nog wat heftiger zijn. Dat komt ook soms, zie je dat in de reacties van het publiek. Maar ik denk dat uiteindelijk, zoals Sierp ook al zei, ruim binnen de grens is gebleven. Nou, wel of niet over de grens. Daar valt over te twisten, in ieder geval voor wat betreft die wedstrijd. Want meestal is de rivaliteit juist heel erg leuk. Suzanne Rijmerink kan daarover meepraten. In de jaren 80 werd ze meerdere keren landskampioen met Amsterdam. Maar nu werkt ze al jarenlang als jeugdtrainer bij Pinoquet. Ja, 100% rivaliteit. Dat is natuurlijk als ik hier bij de kinderen die ik hier bij Pinoquet train. Als ze vragen van, Su, wat heb jij dan gedaan? En waar heb jij gespeeld? En ik zeg bij Amsterdam, nou dan kan ik beter weglopen, want dat is nog steeds niet geaccepteerd. En dan moet ik dat echt gaan uitleggen waarom ik dan bij Amsterdam heb gehockeyd. Ja, met jouw ervaring weet jij natuurlijk wat de verschillen zijn tussen beide clubs. Ik denk dat de verschillen zijn dat Pinoquet wat meer een familieclub is nog steeds. Bij Amsterdam is het wat strenger, wat zakelijker, voor mijn gevoel. Maar met de Euro Hockey League in aantocht is het nu tijd voor toenadering. Nou, we dachten, wat een ongelooflijk mooie situatie dat bij de heren Pinoquet landskampioen is en bij de dames Amsterdam. We hebben denk ik met elkaar de beste faciliteiten en inmiddels allebei ervaring met het organiseren van de EHL. Dus wat is er mooier om het samen te doen? Dat is over 2 weken, maar vanavond gelukkig eerst nog eventjes lekker op het veld tegen elkaar. Ja, dat wordt nog een hele spannende wedstrijd. Vast alweer emotioneel en heel fanatiek. Ja, dat hoort zo. Hè? Dat is de El Clasico van het Bos. Dus dat wordt heel mooi. En dat wordt het. Het is een wedstrijd met rivaliteit op het veld. En ook wel een beetje erbuiten. En dan toch nog even naar de voorzitters. Als je dan iets mag zeggen over de ander. En dat mag best wel een beetje stekelig zijn. Kom op. Hoe zou je Pinoquet dan omschrijven? Geducht. Heel blauw. En extreem fanatiek. En een club denk ik toch nog ook waar wij ook nog wel wat van kunnen leren. Oh, dan ben ik toch wel benieuwd wat. Nou, ik denk dat de betrokkenheid bij Pinoquet en ook wat ik heb gezien van vorig jaar van de EL heel groot is. Mooie woorden. Nu even een steekje terug vanuit Pinoquet richting Amsterdam. Ja, weet je, ik vind Amsterdam altijd een mooie club. Heeft natuurlijk van oudsher hele goede spelers gehad. En daar kijken wij van oudsher ook een beetje tegenop. Maar inmiddels zijn we van het kleine broertje toch een beetje de tweeling geworden. En dat spreekt wel aan. En vanavond is Pinoquet zelfs meer dan de gelijke. De regerend landskampioen wint met 2-0 van Amsterdam. Goed, gaan we weer naar het voetbal. De eerste divisie, waar 5 ploegen strijden om een ticket voor promotie naar de Eredivisie. 2 van hen speelden vanavond tegen elkaar. De Graafschap ging op bezoek in de Euroborg bij FC Groningen. Mark Klooster was er voor ons bij. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, heb jij hier een potentiële Eredivisieploeg in actie gezien? Als in Groningen, denk ik, dat je dan bedoelt. Dat denk ik wel, ja. Ja, want de Graafschap is na 2 wedstrijden te verliezen een beetje afgehaakt. Die zijn inmiddels afgezakt naar plek 6. Maar Groningen zeker, want door deze 4-2 overwinning komen we straks op terug. Staan ze inmiddels op de 2e plek. En ja, het gaat gewoon heel goed bij Groningen. Want de laatste 16 wedstrijden, 1 verloren, 2 gelijk en 13 keer gewonnen. Dus die zitten, zoals het als zo mooi heet, in een prima flow. En als ze deze lijn weten door te trekken, ja, wie gaat ze dan nog tegenhouden? Ja, ze krijgen nu natuurlijk wel een heel moeilijk programma. Want de gehele top 6, top 7, die krijgen zij nog in de laatste 8 wedstrijden van de competitie. Dus ze kunnen wel aan de bak, maar voorlopig staan ze er heel goed op. Ja, de zon schijnt weer na een zware periode afgelopen seizoen natuurlijk. Na afloop sprak jij met de man van de avond, FC Groningen spits Romano Postema. Scoorde een hattrick en dat zorgde voor opluchting bij de jonge spits. Ik was al zo vaak dichtbij bij een hattrick en nu maak ik hem echt, dus hier hoop ik zeker op, ja. Dat is de eerste pas, hè, voor je club? Ja, eerste voor Groningen, dus deze wedstrijd blijft wel mijn geheugen, ja. Ja, ik dacht bij 2-0 al, dit is kat in het bakkie. Hoe zat jij toen in de wedstrijd? Ik denk dat iedereen zo in de wedstrijd zat en volgens mij er zijn niet echt veel in te brengen. Maar ja, 2 keer in ons 16, 2 goals, dus dan moet je er maar mee doen helaas, maar we waren gewoon veel beter. Dus ja, ik denk dat iedereen ook wel gewoon vertrouwen had dat het goed kwam. 1-0 was een mooi stiftje. Je krijgt vlak daarna weer een kans. En die besluit je niet om te stiften. Waarom niet? Ja, die bal was iets te ver voor me. Dus ik had heel veel moeite met die aanname. Dus ik was een beetje uit balans. Dus ik denk dat een chip moeilijk was geweest. Maar ja, als ik nu uiteindelijk toch een hat-trick heb, dan... dan maakt het niet zoveel uit. Maar als ik geen hat-trick had gemaakt, had ik nog wel teruggedacht aan die kans. Ja, want was het dan ook jouw wedstrijd geweest als het bij 3-2 was gebleven? Ja, zeker. Scoor ik alsnog 2 goals en ben ik ook belangrijk. Maar ja, die derde is toch wel lekker. Ja, zeker. Ja. Kunnen jullie kampioen worden eigenlijk? Als Willem II ook punten verliest, ja, zeker. Ja, en zo krijgen we zelfs nog kampioenskoorts in het noorden. Maar voor de Graafschap spits Ralf Seuntjes was het wel een zure avond. Hij scoorde 2 keer voor de Graafschap, maar kon daardoor de 4-2-nederlaag niet van genieten. Nou, dat maakt me niet eens uit. Ik vind het gewoon zonde dat ze verliest hier, inderdaad. Terwijl Groningen het gewoon slim doet, spelen lange ballen. En die pakken de tweede bal op of de bal komt gelijk voor een voet van een aanvaller. Ja, daar hebben ze tot nu toe doen ze dat prima inderdaad. En dan hadden wij de tweede helft en het laatste deel van de eerste helft wel beter antwoord op. Maar er staat al 2-0 achter, dus dan moet je er flink in de achtervolging en dat is minder. Je zei zonde. Heb je het gevoel dat er meer in zat? Nou, 2-2 en dan kom je uit de rust. Binnen 10 minuten valt het 3-2, een beetje klungelig. En dan, als die niet valt, dan wil ik het nog zien als je hier in de wedstrijd blijft. Want dan kunnen de centralen hier in de Euroborg ook niet naar de keeper terug gaan spelen. Wat ze een aantal keer deden. En nu wordt dat door gejuich ontvangen. Maar als je dan 2-2 staat, dan is dat vaak snel een boegeroep. Dus ja, dat is dan een beetje ook wel een kantelpunt, die 3-2, denk ik. Want daar kunnen we niet echt meer een vuist maken, denk ik. Een uurtje, was toen de accu leeg? Ja, was leeg inderdaad. Was vandaag wel. Anders was het beter, druk. Groningen speelde ook slim, liet hem aanlopen. Soms ook naar de keeper. Ging ik ergens anders heen, maar ook vaak terug middenveld in helpen. Ja, dat was vandaag even. De pijp was wel snel leeg. 2 nederlagen in 4 dagen, 5 dagen. Plek 2 nu uit het hoofd? Ja, voorlopig zeker. Ik denk dat met Groningen, als ze de inhaalwedstrijd winnen, dan is dat 6 punten volgens mij. Ja. En met Willem II, die wint volgens mij vandaag ook. Dus dat zijn 12 punten inmiddels. Ja, dat hoef je op zich niet meer naar te kijken, inderdaad. Met nog 8 wedstrijden te gaan. Dus nog 7 wedstrijden volgens mij zelfs nog. Dus laten we eerst maar eens naar onszelf gaan kijken. Ja, en Mark, wat doet dit nou alles, met de stand in de competitie? Nou ja, ik verklapte al een beetje, ik liep een beetje op de zaken vooruit dat Groningen nu tweede staat. Ja. Maar dat komt ook een beetje omdat Roda nog moet spelen. Die spelen zondag, dus die kunnen dan met 3 punten erbij Groningen weer voorbij. Dan staat Groningen derde. Maar het is wat dat betreft wel een topdag voor Groningen. Want ADO, dat is de nummer 4, die verliezen heel verrassend bij Telstar. Dordrecht speelt 0-0 gelijk. Dordrecht staat 5e en de Graafschap staat 6e. Nou, daar hebben ze zelf van gewonnen. Dus de winnaar van deze vrijdagavond samen met Willem II is toch echt wel FC Groningen. 6.6 is er tussen Willem II en Groningen. En ze spelen nog tegen elkaar, dus kan nog wel eens heel spannend worden. Nou, dan ga ik natuurlijk vragen of er verder nog opvallende uitslagen zijn deze avond. Ja, ja, oh, zit ik weer, loop ik weer voor de muziek uit. Wat stom is dat? Ja, nee, het is de opvallendste is Telstar ADO 3-1. Ja, en Dordrecht Eindhoven 0-0 zal vooral voor de Dordtenaren vervelend zijn. Want die zaten er ook lekker in. En kort op de periodeplek, die is de nummer 2. En nu moeten ze toch 2 punten laten liggen in eigen huis. Dus dat is wel vervelend. Dankjewel, Mark Kloostra. Dua Lipa. Na de uitschakeling van Ajax en PSV in Europa kunnen de Nederlandse clubs zich gaan focussen op de slotfase van de competitie. Morgen en zondag worden er nog 8 eredivisieduels gespeeld. Commentator Ragnar Niemeijer zet de belangrijkste zaken met ons op een rijtje. Ragnar, de meest aansprekende pot die wordt op zondagavond pas gespeeld. Koploper PSV ontvangt nummer 3 FC Twente. Geef je de Tukkers kans tegen PSV met de wedstrijd tegen Dortmund nog in de benen? Beetje vermoeid misschien? Ja, lastig te zeggen. Het was overigens wel een weekje natuurlijk, hè, voor het Nederlandse voetbal. Ja. En zeker ook voor PSV, want PSV zou het toch wel even gaan doen, dachten bepaalde mensen op basis van wat, ja, kennelijk de wedstrijd in Eindhoven. Het zal even afwachten zijn. Die wedstrijd is pas op zondagavond. Van de laatste 11 keer won Twente er eentje. Misschien kun je wel herinneren. Dat was in 2006, gekke cijfers, 6-2. Luc de Jong zat in die tijd nog bij FC Twente. PSV gewonnen in Enschede met 3-0, niet zo lang geleden. Rode kaart voor Hilgers al vrij snel. Ja. Gewonnen door PSV in de KNVB-beker. Je zou kunnen zeggen, de sterren staan niet meteen gunstig voor Twente. Nee, clubiconen van PSV René en Willy van der Kuilen vertelden in hun wekelijkse podcast bij Omroep Brabant dat ze tegen Dortmund een speler misten op het veld. Hij had gewoon met Lozano gewoon moeten beginnen. Dat hij wel wat minder speelde. Maar dat zijn toch aparte wedstrijden voor zo'n spelers. En ja, hij was meteen de gevaarlijkste speler. En hij schoot hem een keer de bal tegen de paal. En ja, goed. Ik vond het gewoon jammer dat Bos Lozano niet opstelde. Misschien een foutje van Bos. Willy van der Kerkhof is het, ja, hoor ik hier. Of René, hè, want ik hou ze ook niet uit elkaar. Je zei iets anders per ongeluk. Maar ja, René, dat stond zo Willy in mijn tekst, dus ik lees dat dan even op. En dan denk ik, wat zeg ik eigenlijk? Hupsakee. Nou, ja, goed, bij deze. Ja, René en Willy. Goed, heel even over de inhoud dan. Lozano, toch niet onomstreden, maar miste jij hem ook? Nou ja, een beetje misschien. Kijk, er is natuurlijk veel te doen geweest over die Süle, die daar aan de rechterkant speelde bij die Duitsers. En die kon er helemaal niks van, volgens sommigen. En overgewicht, ja, hij ziet er op het eerste gezicht ook niet bepaald afgetraind uit. Ja, dan moet je daar wel een mannetjesputter misschien op afsturen, hè, die hem als een wilde man te lijf gaat in de duels. Lozano heeft nog niet echt overtuigd, hoor, wat mij betreft. Eigenlijk vanaf het begin al niet. En je zit nog steeds te wachten om nou te zeggen dat ik hem echt gemist heb. Maar ja, wie zijn wij, hè? Als Willy René het vinden. Ja. Lozano dus. Even over PSV, hè? Want het is hier natuurlijk de afgelopen maanden hebben we het veel over PSV. Over hoe goed PSV is. Vooral ook in Nederland. Ik hoor ook nog wel eens vergelijkingen met Ajax uit 2018-2019. Is dat reëel? Vind je dat terecht? Nou ja, weet je, trek het iets breder, hè? Wat ik net al een klein beetje zei. Nee, dat vind ik geen terechte vergelijking. Want die ploeg stond op 30 seconden voetballen in de finale van de Champions League. Nou, daar is PSV natuurlijk niet goed genoeg voor. Waar ik me heel erg aan geërgerd heb, was weer de Hollandse ziekte. Die ook een beetje hoorde na die wedstrijd van Ajax tegen Aston Villa. Dat eerste duel in Amsterdam. We gaan het wel doen, hè. Het was allemaal zo gek nog niet. En die Duitsers, ach ja, dat was de beste loting die we maar konden krijgen. Doe het dan. Win dan. Weet je, je hebt twee kansen in Eindhoven en ook nog een keer in Dortmund. Begin goed aan de wedstrijd. Het leken wel kleuters, ja. En dan is de vergelijking niet terecht. En is het een soort open sollicitatie, een soort mental coach daar? Doe het dan? Nee, maar het is zo typisch dat er nog ergens iets bij een aantal leeft van dat we het dan toch onterecht, moeten. Het is niet gebeurd. Nee, en dan moet je dat ook accepteren. En dan lees ik vandaag weer over dat die Süle te dik was. Versla hem dan. Mag je, kom op, neem het over. Ja, zullen we het over iets anders hebben? Positief, Feyenoord. Ja. Nee, ik wou over iets anders hebben. Quinten Timber, die mag zich na dit weekend bij het Grote Oranje melden. We gaan even luisteren, want Arne Slot zegt dik verdiend. Hij heeft zoveel in zichzelf geïnvesteerd dat hij nu in staat is om om de drie dagen een wedstrijd 90 minuten op een heel hoog niveau te spelen. Fysiek op een hoog niveau en ik denk kwalitatief gezien ook. Ben je het daarmee eens, Ragnar? Jawel, dat is wel een speler met 6 doelpunten, hè, met 6 assists. Feyenoord gaat naar Heerenveen trouwens dit weekend, hè, zondagmiddag 2:30. Wel een speler die zich natuurlijk laat zien. Maar ik ben ook wel een klein beetje bang dat wel ook een beloning is voor een individuele prestatie. En dat het met spelers als Wiever en Veerman en Koopmeiners, die het in Italië erg goed doet. Maar ook met Wijnaldum, die is teruggekeerd, ook wel een beetje vulling van de selectie zal zijn. Hij heeft er een keer bij gezeten toen hij in 2021 de training van Van Gaal mocht aanvullen, toen hij er eentje tekort kwam. Maar die gaat ons nog geen Europees kampioen maken, ben ik bang. Luister nog wel even naar Arne Slot, want die legt nog even uit wat dat dan precies allemaal is. Al die goede cijfers die Timber laat zien. komt vaak in de 16 van de tegenstander meer balcontacten daar. Wint meer persoonlijke duels. En als je dat allemaal terzijde schuift, heb je je ogen nog. En zie je eigenlijk wat de data ook zegt. Dat hij gewoon in heel veel dingen zich ontwikkeld heeft. Ja, jij zegt een beetje vulling van de selectie. Maar ja, dat is ook mooi, toch? De eerste keer, dat is ook een eer voor Timber dus. Even naar Ajax. Na heel lang wachten is Alex Groes vandaag begonnen als algemeen directeur. Zat natuurlijk een enorme tijd tussen, vacuüm. De man die zich hierdoor liet inspireren. Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! What you gonna do, Jerry? Show me the money! Lekker, ja, meteen zin, ja, om Jerry Maguire weer eens eventjes te kijken. Ik ook. Even voor de jonge generatie. Ja, goede film, hè, met Tom Cruise in de hoofdrol en Cuba Gooding Jr. Die is een atleet en hij is de manager. Hij is dan Tom Cruise. Dat was een beetje de inspiratiebron voor Alex Groes om dat SEG te beginnen. Hè. Dat spelersmakelaarskantoor wat inmiddels in andere handen is, omdat hij eigenaar van Go Ahead werd een aantal jaren geleden. Maar goed, dit was de inspiratiebron. Dat Show Me The Money werd een beetje het motto. Ja, hij is geland in Amsterdam, zou je kunnen zeggen. Hij gaat het daar doen. De boel aansturen na 7 maanden wachten. Heeft nog bij AZ, waar hij werkte, 5,5 maand van zijn concurrentiebeding eraf weten te krijgen. En ja, wel heel erg spannend, denk ik, wat er gaat gebeuren. Ja, Ajax wachtte natuurlijk met smart op een nieuwe directeur. Wat voor directeur is hij? Nou ja, dat zal natuurlijk wel een beetje moeten blijken. Hè? Dat op zo'n podium, zo werken, zo in de spotlight, dat is hij niet gewend. Ook al heeft hij 15 jaar lang dat kantoor gehad. Heeft hij bij Go Ahead de publiciteit wel gehaald als eigenaar. Het is natuurlijk iemand die wel een beslisser is. Anders kom je niet op zo'n positie terecht. Maar die het ook wel samen wil doen. Het is een zakenman. Nou ja, goed, laten we maar eens even luisteren wat hij zelf te vertellen heeft over die periode in Deventer, waar hij de groot aandeelhouder was. Het moeilijke, wat ik soms het moeilijke vind, is dat je moet best wel wat impopulaire maatregelen nemen. Waar ik dan zelf 100% in geloof. En dat eigenlijk, het gebeurt dan ook. Alleen waar ik ook op voorhand van weet dat ik misschien wel de hele bevolking hier tegen me krijg. Of tegen ons krijg. Want ik maak niet alle beslissingen alleen. Zeker niet. Het is geen one-man show. We doen het met elkaar. Ja, en dan doe ik dat naar eigen inzicht, ratio, emotie. In balans of probeer in balans. Al weet ik dat bij mij de ratio meer overheerst dan de emotie. Ja, de hele bevolking tegen zich krijgt. Dat is natuurlijk bij Go Ahead. Dat wilde ik zeggen. Schaal, maar dat zijn de 14.000. Ja. En bij Ajax 50.000 plus de rest van Nederland. Ja, je moet met de billen bloot nu. Aan de andere kant, de all-time low. Nou ja, all-time low weet ik niet. Maar ja, een hele diepe low is natuurlijk wel bereikt. Het is een ideaal startpunt. Het kan alleen maar beter. Hij zal een to-do-lijstje hebben. Wat staat erop? Een trainer, een technisch directeur. Veel spelers wegdoen, heel veel spelers kopen. Orders scheppen in de chaos. Nog een paar RVC-leden wegsturen. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, weet ik. Nou ja, kortom, 24 uur in een dag lijkt me niet genoeg. Ja. To-do-lijst, laten we het zo... Ja, hij is financieel onafhankelijk, wordt door Quote vandaag een verhaal op de site geschat op 1,20 miljoen. Allemaal huizen, allemaal goed verdiend. Dus als hij er geen trek meer in heeft, dan zegt hij toedeledokie. Dat lijkt me een prettige uitgangspositie. We gaan nog even naar FC Utrecht. Even door naar de emotie. Mark van der Marel kondigt zijn voetbalpensioen aan. Hij neemt na dit seizoen afscheid en dat doet hem wel wat. Ja, dat doet wel nog wel wat, ja, moet ik zeggen. Dit seizoen had ik gewoon meer van verwacht. Dus je hoopt elke keer, maar het werd toch vaak een teleurstelling. En ja, dit wilde ik ook eigenlijk niet. Als sporter wil je wat. En als je niet altijd krijgt wat je wilt, dan is dat toch lastig. Oh. Ja, traantjes in de ogen, hè, bij Mark van der Marel. 34 jaar, 388 wedstrijden voor Utrecht. Debuut 20 september 2009, ADO Utrecht. 15 jaar in het eerste elftal. Ja, het is klaar. Hij speelt weinig. Zei ook, laatst wonnen we dik. Kwam ik ook het veld niet in. Je staat wel elke dag met je ploeggenoten op het veld. Zelfs toen mocht ik niet een paar minuten maken. Vaak zich natuurlijk weer teruggeknokt. Ja, en ook wel een moeilijke periode gehad. Hè? Iemand die eigenlijk impopulair was, heel hard moest werken om aan te haken. En op een bepaald moment is dat sentiment een keer gescoord in de playoffs. Is dat sentiment omgedraaid en werd hij cultheld en publiekslieveling. Zaten wel eens studenten ook. Hij heeft ook iets van de Cruyff University, misschien iets van rechten ook gedaan op de VU. Had hij een soort eigen studentenvak en zo. Dus het werd echt cult. Ja, misschien ga jij dat nog een keer meemaken, Suze, dit seizoen. Het is af en toe een keertje raak. Ja, aan de andere kant, Jesús Navas, 38 jaar, back van Sevilla. Gewoon weer opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal richting het EK. Dus je kunt ook zeggen, 34 jaar in Italië gaat de vlag uit als je 34 bent en je kunt op dat niveau nog mee. Ja, nou, we hopen dat hij in ieder geval een mooi afscheid nog krijgt, waar hij een paar minuten misschien wel op het veld mag komen. Mark van der Maal. Ja, en een paar minuten op het veld moet huilen misschien wel. Dat denk ik ook. Tot slot, de strijd onderin dit weekend. Nummer 16 RKC tegen nummer 15 Excelsior. Wat zijn je verwachtingen? Ja, ik ben benieuwd. Excelsior, hè, we hebben het een paar keer erover gehad op deze vrijdagavonden. Inmiddels staat de teller op 1 keer gewonnen in 18 wedstrijden. Er zijn toch trainers voor minder ontslagen. Ik pleit niet voor het ontslag van Marinus Dijkhuizen, want er wordt gesproken, ze kijken elkaar in de ogen aan. Het zal allemaal wel. Hij krijgt het voordeel van de twijfel en ergens is dat mooi. Het is wel link. Parrot, Driouche, Lamprou, Zagre zijn na blessures en een schorsing weer terug tegen RKC. Weet je, ze hebben ook nog Yassin Ayoub. Maar die mag al sinds mei niet meer meedoen. Zelfs met zoveel blessures niet. Gek, hè? Allright, dankjewel, Ragnar. Waar ga je zelf heen? Utrecht. Utrecht, kijk. Jij mag Mark van der Maarel misschien wel zien spelen. En jij, Suze? Ik ga Volendam AZ op zondag zien. Mag ik jullie weer veel plezier wensen. Dankjewel. Straks begint hier met het oog op morgen met niemand minder dan Simone Wijmans. Ik wens jullie een goede avond. Dit was Langs de Lijn en Omstreken op vrijdagavond. Doeg. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week waarom Haiti van het Westen nooit mocht lukken. Haiti continues to spiral into chaos as gang violence rages and aid groups warn of a potential famine. Hoe pornoster Candida Royale ons denken over seks bepaalde. We really need information and materials that tell us that our sexuality is beautiful. En terug naar de tijd dat Gaza nog hoop had. And there will be more security and more hope for all. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel 350 euro. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.